Hej allihopa där ute. Jag vill bara ge en liten heads up. Vi har med Max som tyvärr har ett brus genom hela podden där de gånger han pratar. Jag hoppas att ni har överseende över detta och ändå tar er igenom episoden. Tack och förlåt. Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 2/4/2016 och det här är avsnitt 66. Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny, Rob och animekaraktären Max. Hur står det till? Jo, det är bra för dig själv. Alla det går, jag ska inte beklaga sig. Jesus. Ja, hur är det att vara animekaraktär? Ja, det är trevligt här. Världen är inte så full av grejer. Nej, den är inte det va? Är rätt platt. Ja, det är lite 2D-aktigt kan man säga. Ja, det är som att saknar en dimension ibland. Men... Någonting helt annat 2D-liknande, det är ju vår show. Och idag innehåller den bland annat på Spel i Fokus, snack om Legend of Zelda, Link Between Worlds och även Quantum Break. Och sedan kommer vi in på utmaningen där Danny kommer utmana någon och vi kommer följa upp på Magica som Rob fick i en utmaning här för ett tag sedan. Sedan kommer vi gå vidare på lite spelnyheter angående bland annat Sony som ska pyssla lite med mobilspel. Final Fantasy 15 ska vi snacka lite kring releasedatum och andra nyheter. Och lite angående Horizon, den här klienten som ska samla ihop andra spelklienter i ett. Veckans diskussion den här veckan är: när är ett spel klart för dig och brukar ni varva spel? Och sen på övriga nördämnen så kommer vi gå in och snacka kring Batman vs. Superman Dawn of Justice. Och det kan bli spoilers där, men vi kommer säga till god tid då. Och sedan även kommer vi ha lite first impressions på Rush Hour TV-serien. Och sen avslutar med att lyssna med mig. Så ser det ut idag. Vi hoppar väl in på spel i fokus. Så, jag tänkte faktiskt ta tonen lite och snacka om ett litet spel som heter Legend of Zelda, Link Between Worlds, som jag spelat på 2DSen. Ja, du kan ju bara lite helt kort och gott ta lite grann om bakgrundshistorien kanske om spelet. Ja, alla som känner till någonting känner väl till Zelda-serien antar jag. Så, men du spelar som... Ja, du spelar som Link, eller i mitt fall Freddy, och han ska ju då återställa fred i det här lilla söta riket som heter Hyrule. Och självklart så kommer en elak typ trollkar som heter Yuga, tror jag han hette. Och han kidnappar då självklart prinsessan Zelda, återigen. Tydligen. Jag har ju aldrig kört ett Zelda-spel, så lite därför jag tog mig an det här. Men hur som haver, den här Yuga han tar då Zelda och flyr till en annan dimension. Och den här dimensionen kommer du sen kunna ta dig till, för den heter Lowrule. Och egentligen den här elaka trollkaren, hans slutmål är att väcka någon demonkung som heter Ganon. Jag vet inte, ni har säkert kört sådana här, så ni vet väl att han har kanske varit med tidigare, jag vet inte. Eller så han med varje gång. Han har varit med många gånger tidigare. Ja. Vem? Han hette Ganon. Ganon, nej. Han hette Ganon! Ganon. Han påminner lite om den där killen där som jag ser på Skype här som heter Max. Nej, gör. Så där har du lite av storyn då. Kan du berätta lite grann om spelupplägget då? Alltså, hur funkar spelet i sig? Mm. Ja, det är ju ett, om man ser just till hur det är uppbyggt, ett top-down perspektiv i 3D framförallt. Och det är väl egentligen, det är inte ett rollspel per se, men det är ju ett äventyr snarare. Det vill säga att du har en relativt öppen värld med sidequest och liknande, men då först och främst det här uppdraget egentligen att rädda prinsessan då. Och du har tillhanda då pilbåge, men även lite andra vapen och accessoarer som fire rod och boomerang och ice rod, sand rod, grappling hook med mera. Och jag tror just uspen med det här spelet är att man kan förvandlas till en väggmålning. Ja. Nej, men bli inte en hamburgare nu, Max. Jag vet inte vad du menar. Oh, det är tur att lyssnarna inte ser det här, för då skulle de ju... Ja, du... Det var per request från stream-chatten. Okej. Okay. Jesus. Hur som helst, han kan förvandlas till en väggmålning och det gör sig ganska bra att ta sig igenom cracks till den här andra dimensionen då. Ganska kul grepp faktiskt, tycker jag. Så det ger lite extra... dimensions. Ja, och det gör ju då att du kan nå senare i spelet lite andra saker som ni, eller platser som du inte kunde nå tidigare då, i och med att du kan gå genom väggar och liknande och så. Men det är väl egentligen där då man ser på just hur det fungerar. Och det är, du styr ju liksom, styrs bak bara liksom. Det är inte som att någon, så här, turbaserat eller något, utan det är ju mer direkt på mosa allting som rör på sig i realtid. Ren action egentligen. Adventure action. Ja, det skulle jag säga. Kanske. Precis. Ja, yeah. Men vad tycker du om då om det visuella och den ljudbilden på det? Det är väl sött. Sött. Som Lotta skulle ha sagt. Det där var sött. Precis. Är det ingen som har spelat Link to the Past då, som faktiskt det spelet är refererat till, eller är det ju liksom en... Det här är ju en efterföljare. Ja. Det är en efterföljare, en ren efterföljare till Link to the Past. Men jag kan inte säga så mycket om det, i och med att jag aldrig kört det här spelet. Men, det har väl samma... De har väl gjort så att det ska se lika liknande ut, är det inte det gammal så här 2D? Yes, det är ju så att det ska se ut som en direkt uppföljare bara till. Jag får med att det är baserat nästan i samma värld också. Ja, det... Jag tycker om kartan. Om man har spelat ett tidigare spel så känner man, ja just det här stället kommer jag ihåg. Ja, det är exakt samma värld som föregående spel. Okej. Okay. Mm. Det är bara att det är ny handling, nya saker helt enkelt. Ja. Det är exakt, det är en ny handling fast egentligen samma handling. För det är hela tiden prinsessan som försvinner. Ja, ju precis. Och sen är det Ganon. Så det är lite tweakat bara, men det är egentligen samma. Men det är ju inte historien man kör det här för. För historien är ju väldigt, ja den är ju tafatt och väldigt enkel liksom. Men alla de här sidequestsen och framförallt det är som minispel överallt liksom. Det kan dyka upp att du till exempel vid ett ställe ska spela baseball plötsligt. Och tjäna poäng eller pengar liksom. Så det finns lite variation i världen och det är väl det som egentligen gör det lite mer piffigt, kan jag tycka. Det är ju bra det här, Fredrik. Så, men, om du skulle ta några korta sen, liksom, vad som är riktigt bra med spelet och någonting som du tycker det inte gör lika bra kanske. Mm. Om man ser till det som kanske inte är så bra till att börja med då. Det har inte något system för att se uppdragen. Det vill säga du kanske pratar med någon och du får ett uppdrag. Och sen spelar du och försöker hitta det här. För du hittar inte fram på en gång. Utan det kanske tar ett tag innan du hittar den här platsen. Men säg att jag tar en paus då. Och sen kommer tillbaka dagen efter. Då har jag inte någon koll alls. Och jag kanske inte ens kommer ihåg vem jag pratade med. Då får jag leta varenda jäkla gubbe tills jag hittar den liksom, dialogen. Vem var det jag pratade med igår? Sen finns det ju, om man kommer en bit så kan man då träffa en sierska. Som ger en hint. Så det är väl egentligen den shortcut man måste ta då varje gång. Det kostar några kronor, men det får man väl hosta upp. Så jag tycker det är just det att de kunde ha haft ett bättre system för det. Så man dessutom kunde se alla sidequests mer enkelt. Du kan med en liten... Jag kör ju på 2DS, så jag kör in 3DS, men det är säkert likadant. Den övre skärmen kan se vart du går och den under kan du se en karta. Och där kan du lägga ut små pilar som visar på olika platser då, men du kan inte skriva något vad pilen refererar till. Så jag har lagt ut några pilar som jag vet, om det här är något särskilt ställe, men i och med att jag inte kan skriva det här, sen när jag springer runt, ja men det är någonting, jag går in och skär, var den här, då var det nog nästa pil jag skulle gå till. Så det är synd att man inte customisar lite mer och satt in lite mer tydlighet i vart man skulle gå, tycker jag. Och sen att det ses ju som en öppen värld, men du måste ta uppdragen i en specifik ordning, annars kommer du inte vidare ibland. Och det är också en ganska stor setback, tycker jag. Men, det är väl ganska vanligt i Zelda. Ja, fast det är så tydligt här, tycker jag. Ja, det är lite för, alltså det är nästan så att det är störande på något sätt. Ja. Jag tycker det i alla fall. För det är liksom, man tycker ju att, för de säger okej, du har 7 stycken ställen du ska gå till. De visar bara på kartan, det är 7 platser du ska klara av de här ställena. Och det är där de säger. Så då går jag och kollar till ett ställe och de säger, nej du kan inte här. Nej. Går jag till ett annat ställe, nej du kan inte här. Då går jag till ett annat ställe, ja men här kan du. Och då märker jag, okej, det är det här stället, så då måste jag klara av det här stället först liksom. Men är det inte någonting som kommer fram via dialog då när du får quest och sånt där? Ja, eller? Men där faller du in på att i och med att jag inte får någon sparad text, som jag får den infon och sen kommer jag tillbaka till den här handhållna typ en dag, 3 dagar senare. Då är jag bara, hur var det nu? Så måste jag hitta den personen eller något. Så, men det är egentligen de två grejerna som jag tycker är mindre bra. Det som jag tycker är bra just att känslan i spelet är riktigt bra. Kontrollen i det är väldigt bra. Den är direkt. Den, även om det ser puttinuttigt ut, så är det liksom du svingar ditt svärd och du nitar en elaking. Det funkar bra tycker jag. Det kunde ju vara liksom så här, turbaserad form, att det bara uppkommer någon battles eller något sånt där till exempel. Men de har kört, det är liksom rakt på, du svingar ditt svärd eller skjuter dina magiska former, och det funkar. Just det här med att det är en tvådelad värld, Hyrule, eller som den andra världen heter, Lowrule, gör att du har en dynamik i världen också. Och det finns mycket små hemliga saker man kan hitta, lite sådär. Så det är väl egentligen de bra grejerna där. Lite minispel, varierar upp det och så. Hur tror du på ett springsvärde? Nu har du inte spelat så himla långt, men tror du att det kan vara värt att gå tillbaka? För då har man ju då en liten översikt på att jag kan inte gå dit än, och då törs jag hit bort på sträckten så att... Ja, det beror lite på vad man är för någon typ av spelare. För mig så, när jag klarar av det här, då är jag ändå klar med det, känner jag. Men jag kan nog se att det finns många som kanske vill köra om det. Just för att det här med att man kanske vill undersöka lite extra noga och så. Det är ju inte någon superstor värld ändå. Så det finns en lite större chans att man faktiskt hittar allting. Så, men du tänker inte göra en Danny och gå och titta på allt som finns i hela världen? Alltså. Jag tänkte precis säga det. Ja, nej, jag tror inte det. Utan jag vill ju köra spelet, upptäcka så där jag upptäcker liksom rent organiskt. Och sen bara ta mig till slutet och se vad som händer. Och jag brukar ta det som en måttstock. Och det kommer vi kanske in på senare under veckans diskussion. Men om spelet är bra nog i gameplay, så får det mig oftast mer sugen att köra om det. Om det kanske har varit okej bara eller så, då kanske jag ofta ser vidare till nästa spel. Men så för min del så kanske jag inte kör om där, men det finns nog många som kan göra det på andra sätt. Och du rekommenderar alltså för de som tycker om spelserien i så fall? Ja. Eller den här typen av spel? I egenskap av aldrig kört ett Zelda-spel förut, så var det ju en fin upplevelse. Ett sött lite spel, bra känsla i kontrollen, mycket små sidequests som skiljer sig lite från andra spel och minispel och så. Det ger en lite varierad upplevelse, och jag tycker det passar jättebra som handhållet faktiskt. Det finns en hel del speltimmar. Jag har kört kanske 10-15 timmar in och är så gott som klar. Så det finns tid att lägga ner på det, och du får en bra upplevelse. Så ja, det är en rekommendation från min sida. Good, good, good, good. Det låter bara bra. En bra bild på spelet där, din åsikt. Det är bra, yes. Det är bra, Fredrik. Yes. Det är bra, det är bra. Det är bra att du äntligen kom in, hamnade på Zelda bandwagon här. Kommer du spela fler Zelda-spel efter det här? Eller? Ja, kanske. Gå tillbaka och spela roligt. Kanske. Ja, A Link to the Past. Ja. Ja, jag tänkte säga det precis, och liksom gå tillbaka igen, för att det är också att du kommer med den här nu, så är det ju mycket, du får ju uppleva Zelda för första gången, medan A Link to the Past var också första Zelda-spelet för många personer. Jag behöver väl understryka också att det är en rekommendation, men det är inte som att jag fått någon sån här aha-upplevelse. Ja, det är ett fullgott spel och så, men det är inte någon så här wow, det här förändra min värld så där. Men jag är väldigt nyfiken på A Link to the Past, men jag har en 2DS, jag kan inte köra den. Man måste ha en new 3DS för den. Men det har ju hänt konstiga saker att jag har köpt hårdvara rent så där apropå, ja, så vem vet, snart har vi väl alla en Oculus Rift också. Säger han med ett anime-leende på läpparna. Hoppas på det i alla fall. Vet du hur svårt det är att stå undan, men att det är en diskussion för en annan gång. Yes. Men där... Fråga utav Gentle Crabfish. Han undrar vad du ansåg att man kunde hyra vapen i spelet. Ja, jag tyckte det funkar bra. Jag menar, i början så har du inte så mycket pengar, och det är inte som att han kräver tillbaka. Det kanske bör tilläggas där att om du mot förmodan dör då, så tillfaller alla vapen tillbaka till Ravio, som killen som säljer dem heter. Och då får du helt enkelt lunka hela vägen till honom och köpa tillbaka dem, eller hyra tillbaka dem då. Om du då har pengar nog att köpa de här, då även om du dör så har du kvar dem i ditt inventory. Och jag märkte ett par gånger vid bossfighter när jag strykt med liksom, att då kan det vara skönt att börja från den dungeons. För ofta så är det inte som att du börjar precis innan bossen, utan du börjar såklart när du kommer in på nivån. Får lösa alla pussel igen och gå igenom alla vägar och ner ända dit och ända upp hit och dit och fram och tillbaka och sen träffa bossen och så dör du igen. Då är det lite surt. Men det funkar. Det är ju som sagt inte någon superstor värld, så det funkar ganska smidigt tycker jag. Och rentingsystemet... Suveränt. Gött. Bra. Men där får runda av Zelda-spelet. Zelda-spelet. Och så hoppar vi över till ett litet annat spel som heter Quantum Break som vi fick här i veckan att lira. Och jag kan väl bara säga lite kort. Det är ett tredjepersons action-äventyr kan man säga. Du spelar då en snubbe som heter Jack Joyce. Han hamnar i lite av ett tidsreseexperiment med en gammal polare som heter Paul Serene. Och det här går ju självklart fel. Väldigt fel. Tiden i sig själv börjar brytas ner och det är upp till dig liksom att fixa i ordning allt där. Så där har vi egentligen premissen då. Yes, men det som är riktigt nyfiken är liksom gameplayet, säger de här nya funktionerna som de har slängt in med tiden och allt sånt där. Hur fungerar det? Du kan ju berätta lite kort om det. För det är jag väldigt nyfiken på. Ja, skillsen i sig. Mm. Du har ju ett par olika skills som du får allt eftersom. Och egentligen, jag tar inte alla. Jag vill att folk ska liksom upptäcka någon av de här själv. Ta bara men, the basic helt enkelt. Mm, vi har en som heter Time Rush. Och det är egentligen att du kan i princip spåna dig fram. Liksom. Du kan liksom teleportera dig nästan fram till en annan snubbe. Och slå ner dem i en jävligt skön melee-attack. Och sen har vi Time Dodge. Och det är egentligen att du bara förflyttar dig extremt snabbt. Så att allting går i ultra så här, långsamt, ultra rapid för de andra. Och sen har vi Time Blast. Där man skjuter iväg en slags tidsprojektil. Det blir som en bubbla. Du skjuter iväg, byggs upp. Och alla gubbar där du har siktat, de bara flyger åt helskotta. Om det inte är några supergubbar då. Och sen har du även då Time Shield, och det är egentligen en stor sköld som läggs runt om dig då som reflekterar kulor och attacker och liknande. Och det är väl egentligen de främsta. Det är inte jättemånga, det kanske är någon till bara, så det är inte så många fler än det. Men man kan uppgradera dem i 2-3 steg per skill då. Får de nya grejer eller blir de bara starkare då? Alltså blir det en modification på skill? Det blir mer av en modification, som att det kan vara ett omfång eller det kan vara tidsspans grejer liksom, som att det kanske håller längre och så. Det blir inte som att du på till exempel när du ska time rusha att du springer fram och att du slår kanske hårdare, men det kanske blir att du kan du gör melee och sen kan du göra en multiple attack takedown till exempel. Du kan chaina attacker emellan alltså. Ja, men ett visst antal då. Ja. Jag tror högst är 3. Alltså. Ja, precis. Okay, ja. Jag gillar sånt när de har att det blir att de utvecklar skills snarare än att de bara blir starkare. Ja. De är ju ganska enkla. Det är ju inte som att det är så jättemånga, som sagt. Det kanske är 6 totalt. Men det är mycket i det här spelet, det är ju fokuset på storyn framförallt, tycker jag. De har ju smält samman spelet med tv-serien, kan man säga, på 4 avsnitt. Så det kommer under de här övergångsakterna så kommer det som tv-serieavsnitt som man kan se. Och de baseras helt utifrån de val du gör. För du tar över vid vissa specifika tillfällen den här andra killen som heter Paul Serene. Och han kan se in i framtiden. Och då har du möjligheten att välja 2 olika outcomes, så att säga, med honom. Och det gör du då ett par gånger i spelet. Så att det blir olika liksom. Och hela tiden snirklar fram. Så det är lite kul. Så vi har en precog och en tidsförflyttare helt enkelt, men, som kan ändra manipulatör, precis. Okej, okay. Det är ju också en combo att köra på. Jag är lite nyfiken, det här är ju utav de som gjorde Alan Wake och de hela gamla spelen. Så hur känns det som att det är de som har gjort, för att de har ju väldigt en speciell stil, om vi säger så, på hur design på allting. Remedy's stil är ju alltid vara det här cinematiska hållet, att det ska kännas lite mer som en inte som en riktig film, men det ska kännas som att du är med i en verklig story, om vi säger så. Och om man tittar på gameplay, hur man fungerar som karaktär och hur det liksom vinklar och sånt. De har, när du är i strid, då har de den här lite Dead Space-vinkeln. Det vill säga, du har från höger sida kameran och så står karaktären på vänster sida av skärmen. Om ni förstår vad jag menar. Medan när du bara undersöker miljöer, när det finns pusselelement en hel del i spelet, då är det ren tredje persons. Det vill säga, du är centrerad i mitten av skärmen. Det här tycker jag är lite synd att de har gjort. De skulle ha tredje persons perspektiv enbart, alltså där när du är centrerad i skärmen. För det blir ganska rörigt ibland, och jag personligen tycker att ha det här Dead Space-vyn är ganska rutten, ärligt talat. Man missar mycket på vänster sida, du blockerar saker som står där. Det är snyggt, men jag tycker inte om funktionen av det. Så när de går över till rent tredje person så är det alltid lite bättre. Men det finns en hel del pussel, så det är ganska ofta det blir så i tredje person. Fick, du kan ju önska säga vad du spelar på för någonting, och jag fick frågan här nu från Jente Trafish. Hur är optimiseringen på spelet? Ja, det var en bra fråga faktiskt, för till att börja med så är det Xbox One. Jag har inte Windows 10, vilket är den enda andra plattformen det går att köra på. Optimeringen, här behöver de ju fixa en hel del. Spelet har kraschat 2 gånger på Xboxen, och det är ju faktiskt någonting som varit lite så här mysko. Sen har det varit det här, det har ju en hel del likheter med Assassin's Creed, det här med att du ska springa upp på objekt, hoppa upp och den ska ta i kanten på saker och ta sig vidare, hoppa vidare och så vidare. Det har hänt ett antal gånger när han har bara stått och inte fattat att han ska ta tag i kanter på saker och ting. Så optimeringen behöver dras åt ännu mer, om vi säger så. Det finns mycket buggar i det. Väldigt mycket buggar. Och där har du svaret på det i alla fall. Men det är ju så att du kör ju på en pre-release-version, gör du inte det? Eller att det är... Nej, den här är ju egentligen den bilden som kommer ut. Men däremot så kan de ju ha en day one patch. Ja, precis. Det har jag ingen koll på om det kommer någon sådan. Om vi säger så här, troligtvis. Precis. Om vi säger så här, det är ju väldigt sällan som ett spel släpps egentligen utan att komma day one patch. Så det som Fredrik har spelat är ju det som har recensionskod innan ju nu. Så att det är ju klart att det kommer fixas och optimeras desto bättre. Det är ju bara att man helt enkelt får förvänta sig det här. Vi får se vad som händer efter release helt enkelt. Om Fredrik kanske ska gå tillbaka och kolla och se om man fortfarande... Precis. Det tycker jag också. Så kan vi få en klar skillnad på det som du har, ifall de har tagit bort de här så att det kraschar eller här med AI-en helt enkelt. Ja. Och jag har ju medvetet också försökt att förbisätta, nu nämner jag det. Men om man ska se på just spelet i övrigt då, det är mycket action, det är pussel i miljöerna, det är förvånansvärt snyggt, alltså det är väldigt snyggt gjort tycker jag. De har haft en väldigt klar idé, det är färgsättningen genom hela faderullan med turkost och gult som funkar väldigt bra tycker jag. Helhetsintrycket är ändå att det här är ett spel som jag tror definitivt de kan bygga en franchise på. Förutsatt att de tar tid med nästa spel och inte bara liksom lushar ut det nästa år, utan de tar tid, 4-5 år skulle jag hoppas. Jag kan ju se att det är ett spel som man kan spela om på flera olika sätt beroende på hur man vill välja att ta sig fram. Absolut. Genom banorna. För att jag har för mig att de har sagt att det är ju inte bara ett sätt du ska ta fram, utan du ska ju kunna gå lite runt och sånt där. Och det är olika sätt hur du tar ut fienden, ifall du använder till exempel en time rush eller något sånt där, för att snabbast möjligen ta ut fienden eller liksom bara välja att smyga sig igenom. Stoppa fienden och sen bara smyga igenom. Ja, nej men helhetsintrycket och egentligen sammanfattningen på det hela. Det är ett bra spel, och framförallt storyn är det som lockade mig. Jag älskar just tidsresespel eller tidsresegrejer överlag. Så för mig har det mycket. Visst, om man synar det i sömman så är det ju inte super välskrivet kanske på vissa saker. Men jag tycker ändå det är ett bra spel, och det är en klar rekommendation från min sida. Jag var lite nyfiken, för det här var ju en sån här grej som blev lite kontroversiell nu precis innan, det här med mellansekvenser och sånt där. Har du laddat ner det till din Xbox eller har du bara kört att streama där? De här mellansekvenserna, det var ju en sån kontrovers nu att på PC måste man streama och på Xbox kan man ladda. Har du laddat ner dem till Xboxen? Jag har inte gjort något val eller någonting, så jag antar att det är streamat. Okej, jag tänkte att man sa att man skulle kunna ladda ner det. Men du har inte märkt någon skillnad på det överhuvudtaget? Nej, hackar eller buffrar. Det har flyttat på skitbra. Det är ju skitbra. är det ju så. Ja, jag menar, vi har ju Netflix och dem idag, så det är ju en liknande teknologi skulle jag anta. Och det har ju fungerat som smort så. Jag kan ju bara tänka mig att kanske folk som körde på kanske trådlöst när det kommer till Xbox, så kanske kan stöta på bufferingsproblem. Kanske, där, men, vi får se vad folk säger framöver. Det är någonting du skulle kunna testa, Fredrik, helt enkelt. Ja, absolut. Bara för att se liksom. Fredrik, vi får helt enkelt göra så här. Vi åker upp till er sommarstuga, ta med Xbox och One, så kör vi ur mobilen. Ja, det, som sagt, det har ju en hel del återspelningsvärde med tanke på att man kan få olika outcomes. Så definitivt. Bra, men där rundar vi av Quantum Break. Är det så att ni vill veta lite mer ingående angående Quantum Break, så kommer vi komma med en skriftlig recension på det här på vår hemsida inom inte för allt för snar framtid då. Så håll utkik på www.nordlivpodcast.se. Så, vi rundar av Spel i fokus och hoppar vidare till utmaningen. Och i utmaningen så utmanar vi varandra på olika spel. Dels för att skapa lite underhållning för er som lyssnar, men det är egentligen framförallt för att vi själva ska bredda oss, få lite roliga samtalsämnen, och vem vet, kanske upptäcker vi något nytt. Och den här veckan så är det faktiskt, om vi tittar på själva utmaningen, så är det Danny som ska utmana någon. Om vi kollar där, vem är det du ska utmana till att börja med då? Jag har tänkt, det här är ett spel som jag har pratat tidigare, och jag tror säkert någon utav er har en lista ut att jag kommer utmana någon på det. Vem är du utmanar? Det är dig, Fredrik. Mm. Och du har sökt igen, kolla in det här spelet lite grann, men det är Shadowrun originalet på Super Nintendo. Yes. För att det här är, som sagt, det här är ett absolut genom tiderna favoritspel. Det här är ett spel som jag spelar hur många gånger som helst och försökt maxa ut karaktär och mina skills och sånt där. Och jag har ju kört de nya spelen också. Jag tycker de är inte lika bra som originalet, men så är det ju ibland. Men att det här är ett spel, vi har varit inne på en liten här face med lite äldre spel och sånt där, och tänkte Super Nintendo. Jag blev utmanad på ett Nintendo-spel i förra veckan av Lotta ju, Kirby's Adventure. Så jag tar ett steg fram och tar Super Nintendo. Why not? Så jag hoppas att du... Det ska bli intressant. Jag har mycket att säga om det sen när du kommer. Och ifall du säger någonting att jag tycker inte om det här spelet, kommer jag köra över det som en omvält. Ja, det får du försöka. Ja, ja. Vad kul! Då blir alltså jag då som nästa vecka kommer utmana någon på något roligt spel. Och, förmodligen Rob. Och nästa vecka kommer vi då också få höra Carl när han har sin utmaningsuppföljning angående Startopia. Och då angående just utmaningsuppföljning så hoppar vi in på den här veckans utmaningsuppföljning. Där vi då följer på Rob som fick en utmaning att köra Magica. Så, Rob. Yes. Take it away. Vi kan ju ta, vad fan gjorde jag av mina noteringar? Behöver inte dem, vi kör liksom from the mind på dräkten här. Nej, det gör vi inte. Alltså, Magic är alltså ett isometriskt top-down action komedi äventyr. Jag vet inte, jag har jättesvårt att riktigt sätta det in i en genre ordentligt, men det är typ det som stod på Wikipedia, så det, jag gick efter det. Man spelar som en wizard, eller flera då. Som skickas ut på ett uppdrag att spöa en gammal lilla trollkar. Större delen av spelet är skämt, referenser till film, spel, musik, böcker och etc. Och det är mer fokus på humor och magin och gameplay så där än vad det är på storyn. Så att det är inte mycket mer att säga där egentligen. Men om vi tar och kollar på just gameplay då och hur spelet är. Yes, får höra nu. Nu ska bli intressant. Alltså man rör sig runt i världen genom att hålla in en vänster musknapp och riktar muspekaren i den riktning man vill gå. Alltså det är extremt jobbigt. Jag kände att så fort jag satte mig med det så tyckte jag att det här var ett väldigt jobbigt sätt att spela på. Och man blir lätt väldigt trött i pekfingret när man håller på att springa kring och ska dra musen. Men trots det så vänjer man sig faktiskt efter ett tag. Så att man, det är fortfarande jobbigt, men det är inte lika jobbigt efter en stund. Får in det rörelseminne, liksom att klick, klick, klick, klick. Ja, dra, så jag hade, önskat, jag hade önskat att man hade kunnat använda piltangenterna istället, men sånt i livet. När det kommer till combat, då, vilket är en ganska stor bit av spelet, så har man 8 element som primärt då, det är vatten, liv, sköld, is, blixt, arcane, jord och eld. Man kombinerar då, de här då, för att få göra nya attacker eller olika attacker, som arcane är alltså en beam är det. Och man kan kombinera den med till exempel eld för att få en fire beam istället. Och den ger då en eldattack då. Alla de här elementen finns då på runt WASD-knapparna där, det är 8 stycken. Så att, man får, även fast man rör sig runt med med musen, så sitter man ändå som vanligt med de andra fingrarna runt WASD. Så att, det är inte allt för konstigt. Det finns 3 sätt att använda magierna på. Du kan antingen göra en vanlig attack med högerklick. Den kan du även hålla in för att göra en längre attack, till exempel med arcane, som då gör det blir inte bara en kort beam, utan du håller in det, då blir det en längre attack då, vilket gör mer damage. Och ju längre, om man fortsätter träffa samma fiende länge, så räknar den upp hela tiden. Som någon i chatten säger, att man kan faktiskt kombinera sina attacker med andra spelare också, till exempel när det kommer till beam. Så om man kombinerar den med en annan spelares beam, så blir den mycket, mycket kraftfullare. Och man får en achievement som heter Don't Cross the Streams, vilket är en rolig referens. Men vad jag förstår, Robert, så är du inte bra på att kombinera med andra, utan du tar bara skjuter ner andra i ryggen vanligtvis. Ja, jag kommer till alldeles strax. En annan attack är att man håller in i skift och högerklickar, så gör man en area of effect attack, typ som en stor eldgrej, eller man spräcker marken runt omkring sig med earth till exempel. Och med scrollknappen så använder man det på sig själv, till exempel för att hila sig, eller om man blir blöt så kan man använda eld på sig själv för att man ska torka ut. Och samma sak blir, får man eld på sig så kan man använda vatten för att släcka sig. Det här är ganska viktigt att hålla reda på egentligen, för att när det kommer till du kan få olika saker på dig, så att om du får vatten på dig, så kan du använda blixt för att ta dig skada, så då måste man använda eld för att torka ut sig. Man kan även attackera med ett svärd som man har då. Man håller in i skift och vänsterklickar då, men man kan inte röra sig runt när man gör det. Och håller man in i skift och scrollklickar, så kan man använda det valda elementet på sitt svärd, till exempel blixt. Men då är ju frågan, har man en sån typ, någon sån här mana bar eller något sånt där? Nej, på grund av att det är så stor fokus på magin i det här spelet och så finns det ingen mana bar. Man har en health bar under sin gubbe, men ingen mana bar. Det finns, du har oändligt med det. För jag tänkte, det vore ju en perfekt kombination med att man har varit begränsat och liksom svärdet till sista utvägen ifall du inte har någon magi. Hade varit kanske en intressant sätt att göra det på. Det är ju mest det att ibland så kan du bli omringad av saker och så då kanske det kan vara värt att använda svärdet. Ibland så finns det, som en av bossarna till exempel, är använder jag bara svärdet på i stort sett, för att det var det enklaste sättet att spöa honom på, helt enkelt. Det är enkelt om man är nära och så. Det där svärdet gör inte så mycket damage egentligen, så det är bättre att använda spells. Eller sina element då. Och på tal om spells då, det finns, spellsen i spelet kallas för magics, och det är en viss kombination av element som man trycker in då. Jag tror det är blixt, arcane och blixt till exempel gör att man teleporterar sig. Man trycker helt enkelt in dem då, och sen trycker man på space för att aktivera dem. För använder du högerknappen för att attackera istället, så får du ju vanlig attack med de elementen istället. Man har inte så många i början, jag tror man får typ en till att börja med eller något sånt där. Och sen så, men man kan hitta dem under spelet, och man får vissa via story-elementen också. Och ja, det finns en som heter Crash Desktop. Jag kommer fan inte ihåg vad den gör nu, för jag använder den typ en gång och sen inte igen. Jag tror den dödar den faktiskt, jag tror det är self-death helt enkelt. Men så det finns en hel chunk av dem, och vissa är mer kraftfulla, som en som heter Lightning Bolt, vilken var min favorit. Den är lite komplicerad att skriva in, men jag har varit väldigt bra på att använda den till slutet. Och den gör sig typ över 9000 damage på monster och sånt där. Så kan man knappa in den riktigt fort, så kan man ta ner även bossar extremt fort. Däremot så spelar man med andra spelare, så kan det ha en tendens att träffa dem och insta döda dem. Vilket, ja, är inte så jättebra direkt. Men det är sånt som händer. Men här är alltså själva gameplay, hur det fungerar och så. Hur flyter spelet på i övrigt då? Alltså det är ju inte, du har inga problem egentligen med att röra dig runt eller så, utan det kan bli lite så att du fastnar på vissa ställen. Och du har ju vissa fighter och sånt kan vara extremt, extremt svåra. För spelet är väldigt, väldigt svårt. Speciellt om man spelar själv. Det är inte ett lätt spel i alla fall. Utan det är ju gjort att man ska spela flera stycken helt enkelt. Ja, okej. Okay. Men när man kör flera, då är det lättare liksom, eller? Ja, det är frågan där egentligen. För att du kan ju vara upp till 4 spelare. Kan det vara. Men det gör det inte nödvändigtvis enklare. Som sagt, med Lightning Bolt, jag spelade med Carl, gjorde jag. Jag behövde hans hjälp för att spöa några bossarna och lite sånt där. Och jag vet inte hur många gånger vi dödade varandra med alla attacker och sånt där. Alltså det var ju humoristiskt i det hela, bara för att man kunde inte styra de här jävla attackerna ordentligt. Och till slut var det liksom bara, okej, vi dog för att vi inte insåg att den andra personen var död. Exempel och sådana saker. Så Robert, du försöker säga att det var en olycka som hände. Mm. Ja, men just som an sagt, accident. Men som sagt, vi var ju bara 2 stycken och det var ju relativt enkelt liksom. Speciellt när det kommer till bossfighter eller ett svårare ställe, då kan en person leka bait medan den andra faktiskt kan göra damage. Men eftersom man kan vara upp till 4 stycken, så kan jag bara tänka mig det kaoset som skulle uppstå om man är så många. Finns det någon story i det här då som ja, löper igenom? Storyn en kort är, premiss. Alltså storyn är egentligen stort sett meningslös. Okay. den är egentligen bara där för att pusha spelaren vidare till nästa screen egentligen, till nästa moment. Man skickas på ett humoröst sätt ut för att ta hand om en gammal trollkarl som vill förstöra världen. Så kliché det kan bli. Jag menar, inga karaktärer förutom Not a Vampire Vlad sticker egentligen ut. Han är den enda som man interagerar med egentligen. Det är också han som är berättaren till storyn. Ja, det finns ju i stort sett inga andra karaktärer. Alla NPCs har namn, men det hjälper inte riktigt direkt. Jag menar, spelet bygger egentligen bara på referenser till annan media, vilket är väldigt roligt och fungerar bra som ett substitut för storyn, tycker jag i alla fall. Det skulle inte fungera i vilket spel som helst, men på något sätt så fungerar det här i Magicka. Hur är det med just musik och ljud och grafik då? Finns det någonting att kanske nämna där? Rent visuellt så är ju spelet inte fult, men det är inte speciellt märkvärdigt heller. Det är isometriskt 3D, även om monster och design, alltså design på monster och sånt, det är inte dåligt, men det är ganska generiskt ändå. Men jag tror nog att det är meningen i det här spelet, på grund av att det är så fullt av referenser och så. Jag menar, detsamma gäller musiken, det är inget märkvärdigt, det är väldigt standard äventyrsmusik. Så att det är inte mycket att prata om egentligen. Men det roligaste med spelet är ju alltså språket som de använder. All text är ju på engelska. Jag tror man kanske kan, det finns ju andra språkval också tror jag, men texten är ju så att du kan läsa den, men allting har ju full voice acting. Alla NPCs och sånt har voice acting, men språket som används av dem är ja, det är unikt, om man ska vara om man ska milt sagt i alla fall. Jag menar, det låter som en blandning mellan alla nordiska språk, engelska och ren nonsens bara. Men varje gång jag lyssnar på det så får du mig att skratta. Det finns alltid, man känner alltid igen ett eller två ord liksom när de pratar och så här, så att det är ju väldigt unikt och väldigt roligt, så det, återigen så passar det ju väldigt bra. Hur ser du just med återspelningsvärde då på det här spelet? Alltså jag tog mig igenom spelet på med lite hjälp på 10 timmar. Är man 4 pers så går det säkert klara snabbare, men ja, möjligtvis inte. Men det är okej. Alltså jag tror nog att jag skulle kunna tänka mig att spela igenom spelet. Spela igen. Fast då vill jag nog ha ytterligare 3 pers att spela med. Men det är nog kanske mest bara för att se hur mycket kaos som skulle uppstå egentligen. Du menar hur många du kan råka mörda av misstag? Ja, men vad kul. Men om du kör en liten summering då, lite pros, lite cons, lite avslut. Alltså allt som allt så tycker jag Magicka är ett relativt unikt spel. Men det är nog mest för hur man använder magin och så. Jag har aldrig sett ett spel tidigare där man faktiskt kombinerar element för att göra nya spel så fritt som man kan göra i det här spelet ändå. Och sen även för hur mycket humor är i spelet. Och alltså alla referenser, känner man igen dem så är det liksom, ah, det är där. Ja, men mycket av det är ju throwaway i bakgrunden, som när man stöter på Highlander liksom, han bara står där, man kan inte göra någonting med honom direkt, men det är sånt som är. Ja, men det är roligt att spela spelet, även om det är extremt frustrerande, och på vissa ställen så är det nästan till omöjligt att klara av det själv. Mm. Alltså jag tror nog att styrningssystemet är som sagt det som jag tycker är jobbigast. Och som sagt så skulle jag gärna vilja använda piltangenterna för att kunna röra mig omkring istället för att hålla in muspekaren eller vänster musknapp. Men det är ett frustrerande kul spel om man ska beskriva det på det sättet. Och jag tycker nog att det är bäst om man har ett gäng polare med. Finns det här enbart till Steam? Så vitt jag har sett så finns det bara på Steam. Det har en miljon jävla DLC. Men basspelet, jag kollade upp det kostar 9,99 euro på Steam just nu. Betalar man 29,99 så får man ett 4-pack som man kan ha sina polare med. Men med all DLC så kostar det 39,99, och då är det bara en kopia av basspelet. Så att det är helt jävla insane med det. Okay. Men jag skulle rekommendera spelet i alla fall. Definitivt. Jag tror inte det är för alla. Definitivt. Det tror jag inte. Som sagt, det är rätt svårt om man spelar själv. Fungerar bäst om man spelar i en grupp. Har man ett gäng vänner som man vill tortera i humoröventyr, så, eller bara skjuta sönder saker med magiprojektiler, så är det väl värt att plocka upp helt enkelt. Ja, vad kul. Yeah. Men där har vi det alltså då, Magica, som Rob fick ta sig an. Och ja, än en gång nästa vecka kommer jag utmana någon på ett roligt spel, och vi kommer följa upp då på Startopia som Carl fick till sig att spela. Och är det så att ni där ute har några spelförslag till oss här som ni jättegärna vill att vi ska kanske slänga med in the mix, maila in till oss på info@nordlivpodcast.se. Bra! Men där runder vi av utmaningsuppföljningen och hoppar vidare till spelnyheter. Sådan, det har hänt lite grejer i veckan. Vi har några nyheter som vi tänkte diskutera och bubbla om. Precis. Vi kan ju börja med en av dem med väldigt mycket innehåll. Det är ju Final Fantasy 15. Vi hade ju, Square Enix hade ju en liten uppvisning här nu i veckan, där de visar upp lite grann om när och var och hur. Och samtidigt med det så kom det ut ett demo på direkten. Vilket vi har testat redan, och kommer väl framöver få en liten, lite hur vi ser på det hela. Och man fick release-datumet här, nu ska jag bara scrolla ner. 30 september är det släpps. Jag tycker det ser riktigt, riktigt snyggt ut, och det verkar riktigt intressant. Och det här demot som de släppte är ju precis som PT, det är rätt sist jag nämnde. Så det är liksom att demot har ingenting med spelet, det är som en egen insluten story, det har ingenting med fortsatta spelet att göra, det är bara för, det är som ett tech-demo helt enkelt, så här flyter spelet på, tycker jag är rätt intressant. Men samtidigt utannonserar de också att det kommer vara en anime-serie som hör till spelet, kommer vara som en prequel som man ska kunna se innan man börjar spelet, så man får en liten bakgrundshistoria i 4 delar om jag inte missminner mig helt fel. Så det tycker jag är kul. Det är väldigt många grejer som har börjat med att ha någon sån här tv-serie eller något annat liknande vid sidan av. Vi har ju Halo till exempel, har vi, de har ju haft tv-serier till 4:an tror jag, och inför 5:an var det också de hade. Och så, det är ju sen sci-fi MOBA-spel som också har en tv-serie, jag kommer inte ihåg vad det heter just nu. Samtidigt så utannonserar de också att det blir en Final Fantasy 15 långfilm. De kör hårt, de försöker toppa Fallout 4 här just nu med allt som komma skall. Och bland röstskådespelarna ska vi ha till exempel Sean Bean, kommer han dö, vem vet. Det är hans vanligaste roll, och Lena Headey också. Utöver det så utannonserar de också ett mobilspel också, som kommer vara någon typ av fightingspel med olika bossar och monster från hela den stora Final Fantasy-serien också, som släpps till iOS och Android. Men ja, vad ska man säga, de försöker klämma in allting en release, på en sån utannonsering, så här, vi går ut strong här nu då. Och jag tror att den skulle släppas i september också, det mobilspelet. Mycket där med Final Fantasy. Kan jag bara ta lite kort, vi testade ju lite grann på demo igår. Både jag och Robert sa att det kändes väldigt i fighting-stilen på Kingdom Hearts. Minus att, förutom att man inte hade några spel, men att det, till stilen så påminner det väldigt mycket till skillnad från Final Fantasy 13s fighting-stil. Det är ju snyggt där, och från vad vi såg så flöt det ju på rätt okej. Okay. Och som sagt, jag gillar ju Kingdom Hearts-stilen mycket bättre än den gamla ATB och vad det nu var för knäpp hybrid som de hade i Final Fantasy 13. Så att det får mig för, det ger i alla fall mig förnyat intresse i Final Fantasy-genren, Final Fantasy-serien. Fredrik, vad tyckte du då? Det var ändå du som spelade demot som du... Jo, men det var intressant. Det var intressant. Action spel med monster och liksom väldigt... Det här, som du sa, demot har ju ingenting med spel som kommer att göra. Alltså egentligen då på det sättet att det tar sin egen lilla turn som kanske inte kommer uppvisas i det fulla spelet sen, men just variationerna i miljöerna, faktiskt hur det känns redan för demot väldigt optimerat för plattformen eller konsolerna rent generellt då, antar jag sen. Men du kanske ska säga vilken plattform du körde på också. Ja, det var på PlayStation 4. Ja, nej, jag tyckte det såg mysigt ut, gjorde det. Och vi tyckte väldigt mycket om den här speciella djurkombinationen. Man kunde göra om så man kunde bli ett djur helt enkelt. Ja, vi hade den här gazell, giraff, lejon, ja. Vad det nu var för någonting. Det fanns ju sådana här pressure plates. När man går på dem så, vissa av dem, så förvandlades man då till lite så här hittepådjur. Så här härliga blandningar av djur som ni säger där. Alltså jag tyckte det var coolt. Jag undrade när jag satt och körde, varför det är så. Jag tänkte om det var någonting i storyn sen, eller, fast det kan ju vara att de bara testar tekniken å andra sidan. Alltså för finnas någon tanke, tyckte jag, med. Min fråga runt den var ju huruvida de faktiskt har gjort de här kombinationerna redan innan, eller om det faktiskt är någon form av random gen uppsättning helt enkelt för att slumpa fram nya djur eller på något sätt. Sånt där. Man kan ju spela om det igen, då märker man ju. Så. Nej, det verkar väl okej. Jag tyckte väl inte att stridssystemet var så märkvärdigt. Det var liksom, du lockar på någon och så buttonmarschar du i princip. Men det här är ju demo. Det är ju egentligen för att visa upp mer och få lite mer intresse framförallt. Så, och det har de fixat. Final Fantasy 15 demot. One button mashing exkrevant. Typ. Mashing one button at a time. Precis. Ja, men jag tycker att det såg väldigt intressant ut dock. Vad går vi vidare på en fler nyheter? Jo, vi går vidare här med lite Sony-nyheter. Sony jag gick ut med här i, vad blir det nu? Förra veckan, borde vara året, fjärde. Och utan att se att de ska öppna upp en ny studio som heter Forwardworks som bara ska pyssla med mobilspel. Och det är då på den asiatiska marknaden. Jag ser det som att de ser att det är en stor marknad och jag ser den ännu större. Här kanske inte lika stor än så länge. Och då tänker de, varför inte öppna upp en studio och bara fokusera på mobilspel? Det är ju bra smart sätt. De försöker ju branscha ut sig och de vet ju att det finns ju väldigt mycket att hitta där. Mycket folk som vill ha mobilspel. Det är ju bara populärare hela tiden. Snart är ju konsol och PC liksom, det är liksom last gen. Det är mobil som gäller snart. Eller vad tror ni? Max, vad tror du? Bara på japanska. Okej. Vi har frågat Max. Max, vad tror du? Mobilspelmarknaden, Sony tar liksom och går hårt ut på mobilmarknaden i Asien. Hit eller... Ja. Det är väl okej. Tack Max. Och nu över till de andra. Ja, men de får väl göra som de vill. Jag menar med mobilmarknaden så att det är ju inte så att det är något nytt. Jag menar att Sony ger sig in på den. Det finns ju stora bolag som redan gör det. Visst, vill de göra det får de väl göra det. Ja, alltså som Max säger. Men det är ju bara utbranschningar. Men det är ju klart att de vill komma in på den marknaden helt enkelt. Ja, det är väl inte så att de tar från annan del av Sony som de kommer tappa nu på grund av det här. Nej. Det blir ingen Final Fantasy 15. Det blir mobilspel istället. Ja. Ja, det blir att vi får vänta i typ 4 år på alla spel sådana här. När kommer de hit till väst? Ja, men de har väl sett, ja, men om man tittar på andra mobilspelsutvecklare så är det ju de som ligger egentligen i bräschen på att tjäna mycket, mycket, mycket pengar. I jämförelse med de stora liksom franchiserna så är det ju, alltså på PC och konsol, så tjänar ju mobilspelen enormt mycket mer. Och självklart så finns det ju en stark grund för Sony att faktiskt skapa någonting där och tjäna väldigt mycket mer pengar. Och de har ju så många stora IP:n som de kan bygga på egentligen. Det är liksom... De skulle egentligen kunna skapa spin-offer och tjäna väldigt bra pengar på att... Mm. Sen är det ju synd om de mot förmodan skulle göra det, om de tar en känd franchise, gör en spin-off och slänger in det här klassiska mobilspelsupplägget med att liksom pay to win och liknande. Folk kommer spotta den där spelfranchisen i ansiktet, känns det som då liksom. Oh, går det långsamt i spelet, men betala en krona så tar vi ökat på farten lite grann. De har ju gett ut mobilspel tidigare, i mer Kingdom Hearts har de ju gett ut till men det är väl de också har gjort det. Men det finns ju det andra mobilspel som de har gjort tidigare i alla fall. Och, men de har märkt att de har sålt relativt bra också, eller? Alltså, nu är det med att de öppnar upp en hel studio bara för att på att det här är ju samma sak som vi hade. De hade ju att de startade upp en hel studio bara för VR också. Så det är ju väldigt mycket så här att de satsar hårt alla de här nu. Att det här, de nya grejerna. Mobil har ju funnits, som du sa, väldigt länge. Men att nu tar de ju hårdsatsar med en hel studio enbart. Och bara i Asien just nu. Får vi se, som sagt, när de branschar ut och kommer hit bort. Mm. Vi kommer bara sitta och titta vad alla bra spel de får där borta. Varför får inte vi dem? Inte för att jag är så intresserad av mobilspel i stora, men för de som är där så är det ju en väldigt stor grej. Mm. Fast jag tror marknaden för mobilspelare, alltså mobilspelare i sig, det är inte de som sitter och väntar på tänk om det här spelet kommer. Det är casual, det är folk som kanske inte är gamers på det sättet vi är gamers. Utan de som hoppar in i App Store, tar en titt, här är ett spel, där tar jag ner. Det är liksom inte någon eftertanke. Det är inte som att de sitter, Sony ska släppa spel, vi måste hålla utkik. Det är mer, kommer det att komma upp något så tar de titt på att, och Sonys spel har en ganska hög popularitet säkert, så då kommer de synas lättare. Och då känner de säkert lite mer storkova. Yes. I den dag där de ska gå in på den sista nyheten här nu, vilket är om Horizon. De ska försöka öppna upp en öppen plattform där man kan få in Steam, Origin, vilken av de olika plattformar som helst i en och samma applikation helt enkelt. Samla under ett tak så att man inte behöver öppna upp 100 olika grejer för alla olika spel man har där. Det här har vi sett förut. Det har tyvärr inte blivit någonting utav dem som har varit tidigare, men vi hoppas att det för en gångs skull är faktiskt någon som kan lyckas och få det att fungera. För det, som sagt, nu har inte jag alla, jag har Origin, Battle.net och Steam och sådär. Jag har inte Uplay eller något sånt där på min dator. Men jag tänker att för de som har alla de här så skulle det ju vara en liksom blessing in disguise helt enkelt. Istället för liksom, jag ska spela det här spelet, måste in på den här, den tar jag uppdatering på den. Eller det är krångel på den här. Origin, skräp, funkar aldrig. Men i alla fall, vad tror ni? Det här är ju, som sagt, som jag sa, det här är ju väldigt sagt, det är väldigt många som skulle vilja ha en samlad plattform för allting. Och vad tror ni? Här kommer det. Tack. Hoddens optimister hör vi. Varför kommer det inte gå? Nej, men jag menar, det är ju självklart. Jag menar, tänk dig Blizzard, de vill ju ha sin reklam i sin launcher med sina spel och kopplad, du ska ha Battle.net-chatten där. Hur ska du göra liksom med Steam-chatten, Origin-chatten, Battle.net-chatten och få ihop dem i samma program? Och alltså, Origin med sin buyback option där du kan liksom återlämna spel. Nu har ju för sig Steam börjat med det också, men Steam har ju sitt trading-system också. Alla har ju sina, det är ju inte bara liksom ett bibliotek med spel, utan det har ju så många undersystem som körs, och de går ju inte att blanda. Alltså, jag tror inte att den tekniska biten är det största motståndet här egentligen, för att allt sånt där går säkert att fixa. Allt handlar ju om tid och investering. Ja, men vill de fixa det? Jo, men fortfarande, jag tror inte att det största problemet är det, utan jag tror nog att det är de faktiska företagen bakom de här tjänsterna som kommer på något sätt försöka stoppa det här. Det är de som har de tjänsterna. Det är de som har byggt de tjänsterna för att du ska välja deras plattform. Så att liksom, om du säger att men vi ger upp alla våra fördelar och så får ni få det gratis på någon annan istället som kan ta pengar. De kommer säkert lägga in någon form av kod i backen eller något där skit som gör att det här inte kommer funka på det sättet. Så fort det börjar ta flyt så kommer de ju försöka stoppa det här. Och det är det som jag tror är den största motgången till det här snarare än någon form av tekniska problem. Eller, plus eller att jag tror också att, för att Horizon har gått sagt ut att de vill inte bara att det integreras med spelen, utan de att alla deras, alla olika plattformars butiker och sånt ska kombineras, att där det är det billigaste spel, för du söker ett spel, att den kollar upp den billigaste varianten. Så att det är klart att de kanske inte kommer vilja ha det, för att ifall en plattform har en billigare än den andra, så kommer de andra inte bli glada, för att de förlorade pengar där helt enkelt. Men att om vi ser från Horizon, så tror jag att väldigt många kommer stötta dem i alla fall, för att jag är helt okej för det, att ifall jag vill ha ett spel istället för att gå runt på alla andra sajter och leta efter liksom nycklar, så liksom, vad finns det billigare? Sen sitter man typ en kvart till en halvtimme liksom, var finns det billigaste någonstans? Istället liksom rakt i ett program där de visar upp, här de billigaste. Det kan ju också vara en fråga om vad deras syfte med den är, på det sättet att de kanske egentligen bara, för det, som Max säger där, det finns många underliggande processer, det finns mycket, det finns chatt, det finns achievements, det finns system under, men det är kanske inte där de siktar sig in på, utan de vill egentligen bara att du ska ha ytterligare ett alternativ vad gäller till exempel, som du sa, affärssidan och sen ihopsamlingen av spelen. För det finns säkert många som kanske inte bryr sig om achievements, de kanske inte bryr sig om chatten och sånt. Så de kanske skulle tilltala. Och sen så kan det ju vara också, om man vill se det på det som ett komplement, det vill säga att du kanske kör, säg att du kör större spelsession med dina polare, ni kör över Steam, då använder du Steam. Men någon dag i veckan kanske, ja men jag loggar in på Horizon, för jag vill bara kolla alla de här affärsbutikerna och kolla lite vad det finns för något billiga liksom, vad är veckans klipp och så vidare. Och sen att det är en öppen plattform också gör ju att visst, Horizon kanske kommer först med sin, och sen kanske någon tar vid och bygger vidare, gör någonting mer intressant eller hittar någon lösning och så vidare. Med tanke på att de kommer utöka med support för Big Picture Mode och liknande, så har ju de intentioner i alla fall. Sen är det ju som ni säger, det är ju frågan om de faktiskt lyckas fullt ut. Vad är deras, vet vi deras affärsmodell, om man säger, vad är det de ska tjäna pengar på? Tar de en peng för varje spel de köper? Det här är en non-profit, de här. Precis. Det kommer ju aldrig gå i så fall. Folk kommer säkert bidra med pengar ifall de ser en sån här möjlighet. Det vet vi att kan man slänga pengar på, så kommer de göra det. För folk som sagt vill se ju en sån här plattform helt enkelt. Jag kan se det som typ så här prisjakt. Det är så långt jag kan sträcka mig. Det tror jag kan funka. Ja, fast bara om det skulle vara som prisjakt där man bara kan se alla olika deals som finns där och ge sig vilket som är bäst, det skulle ju kunna göras via en hemsida istället. Det behövs ju inte en helt ny application. För så som, om man ska göra så som du säger, Fredrik, då är det ju bara ytterligare ett program man måste ha utöver alla de andra. Så då känns det ju nästan lite meningslöst. Men det är ju som sagt, det är ju frågan angående vem de riktar sig åt. För jag har inte någon koll på, precis som du sa det Max, just affärsmodellen, och de verkar ju inte ha någon med tanke på non-profit. Men det måste ju ändå finnas, även för en non-profit developer så finns det ju alltid någon affärsmodell med att, och de måste ju ha en riktad idé för vad de faktiskt vill åstadkomma. Och jag kan tänka mig att det är just att kanske just inte de här inom situationstecken hardcore gamers, utan mer casual-spelare som kanske inte bryr sig utan kanske vill sutta alla de här klienterna och ha det samlat. Så det är kanske de vill komma åt, jag vet inte. Jag håller mig starkt skeptimistisk till det hela helt enkelt. Jag tror inte det finns mer att säga om det egentligen. Nej. Vi vet ju nästan ingenting om det. Nej, precis. Det finns en helt enkelt bara pre-beta, men precis. Så för de som vill kolla, så är det bara att söka Horizon pre-beta bild. Yes. Kan man hitta det. Men som sagt, ifall de lyckas eller liksom fler, så kommer vi såklart följa upp och se vart. Ja, precis, för pengar styr. Tack, Gentle Crabfish. Pengar styr. Så vi får se vart det här styr den här gången. Vi gick nästan 3 pods utan att få det med. Och nu så skyll på chatten. Skyll på Gentle Crabfish. Det är inte mitt. Men vad bra. Men där har vi i alla fall den här veckans spelnyheter, och vi rundar av där och går vidare till veckans diskussion. Och den här veckan så är det just: när är ett spel klart för dig? Och brukar ni varva spel? Så om vi börjar med den frågan då. Och ja, Danny till exempel, när är ett spel klart för dig? Vanligtvis aldrig. Det beror helt och hållet på vad det för typ av spel. Nu kan inte jag svara för folk som spelar, som nu inte Karl här kan säga, som till exempel spelar CSGO och sånt där. Man är aldrig riktigt klar, för man känner att nej, nu räcker det liksom. Jag spelar ju inte multiplayer, jag kör ingen MMO eller någonting sånt. Jag kör ju single player. Och när jag räknar till att jag klarar med spel, när jag helt enkelt känner att nu är jag nöjd med det. Antingen är det liksom att jag har bara spelat igenom spelet en gång och jag känner att ifall det är en sån här där det inte finns några fler storylines eller något sånt där, då är jag klar. Finns det flera storylines eller flera olika slut och det är liksom så här, är spelet verkligen så intressant att jag är beredd att spela igenom en gång till bara för att få ett annat slut? Ibland inte, ibland kanske så här, beror på hur, vad är det för spelserie jag tänker, för någon som verkligen engagerar mig. Och en del spel så kan jag spela igenom flera gånger Lego, bara för att klara av till 100%, för det är den enda spelserien som jag spelar igenom för att klara av allt. Skulle du varva ett sådant spel som Lego, även om du har kört 100% på det? Alltså när man har gjort allting, så man spelar igenom allting minimum 2 gånger, så då har jag inte fått ut allt som finns av spelet, för att sista playthroughen är egentligen bara för att fixa de sista achievementen, liksom samla alla saker, få x antal pengar och sådär. Ja, men jag just tänker på, för det är ju ett kul spel i sig, gameplay och så. Om vi tänker oss att du faktiskt är klar till 100%, skulle du då vilja, ja men jag tar och startar om, händer det eller? Nej, det händer inte. För jag känner att då har jag redan fått allting till 100%, som sagt. Då finns det ingen anledning att gå tillbaka i ett spel. Det är ju, ja. Så det är inte gameplayet som lockar, det är kanske just den här finaliteten i achievements och annat då. På de typerna, ja. För när man spelar såklart, då är det liksom bara för första omgången är liksom, jag vill bara se hur de har gjort det. Det är kul spel, de har väldigt mycket humor och sånt. Och sen andra gången, då är det liksom bara för att fixa de sista sakerna. Mm. Sen räknar jag mig klar på dem i alla fall. Just nu spelar jag på Modern Warfare 2 och det är ju liksom single player jag kör. Mm. Och jag kommer köra Spec Ops också. Men att där har jag spelat igenom en gång, då är jag klar. Mm. Helt enkelt. Det är inte så att jag kommer försöka 100%, jag kommer inte gå ut på multiplayer för att jag kommer dö stenhårt och det är så, då blir jag frustrerad, så det är tv-handkontroll är liksom kombination där. Okej, men precis, om vi hoppar över till Maxiboy, eller vår anime-konnonsör som finns med oss. När är ett spel klart för dig? Och då om vi tänker just främst singelspel då såklart. Okej, för jag tänkte dela på dem rätt mycket där, för det finns ju de som är singelspelen är oftast, jag tror jag delar lite med dig Fredrik där hur du kör dem, att man kör egentligen genom en gång och alla beslut som sker däremellan, oftast RPG och liknande, de tar man. Så att det här blir min historia. Sen har jag svårt att köra samma igen om det inte är så att, om jag tar mig liksom, jag börjar ett spel och tar jag mig till slutet av det här spelet, då är chansen att jag spelar om det spelet väldigt liten. Mm. Det är liksom, jag lyckades hitta alla de här grejerna på första försöket, då är det lugnt. Om det inte är någon väldigt specifik grej, så här, okay, den här grejen måste jag hitta, då kör jag förmodligen om spelet och hittar den grejen och sen spelar jag inte igen, men det är väldigt, väldigt sällan det händer. Har du något minne av något spel som du faktiskt har varvat som du har kört om en andra gång? Är man nyfiken? Ja, det är väl lite så här gamla nostalgispel, kanske några så här NES-spel eller liknande som man känner att ja, just det här spelade när jag var liten och varvade ett par gånger. För på den tiden när man bara hade en 4-5 spel, då körde man om spelen ett par gånger. Så det är någon gång jag kan plocka upp och göra så. Men det är, nej, det finns för mycket spel. Jag går sällan tillbaka, jag går hellre framåt. Jag menar, det finns många spel ofta som blir klara genom att de blir inte färdiga på första gången jag spelar dem. Det vill säga att jag startar ett spel och sätter mig liksom med en session med det, och är det så att jag inte blir klar med spelet, så kanske jag aldrig kommer röra det spelet igen. Mm. Jag tycker, ja, men jag testar ett nytt spel och jag spelar så långt jag känner för att spela just nu. Och sen så istället för att gå tillbaka till det spelet, så är det ofta så att man går och letar på, oh, finns det några nya häftiga spel? Mm. Då är en följdfråga då, för du spelar ju mycket MMO-spel och liknande. Finns det någon gräns där som du känner, ja men nu känner jag mig mätt och belåten på det här spelet? Eller är det svårt att ens avgöra om det finns en sådan gräns? Ja, det finns ju två typer av spel som man kan spela i oändlighet. Det ena är ju multiplayer-spel och det andra är MMO-spel, och de är ju, ja, man kan ju tycka att de är samma sak. MMO-delen brukar bli när det blir för mycket grind. Vissa spel kommer upp till den nivån och känner att ja, nu måste du spendera 3 timmar om dagen med en grupp med 8 personer och försöka köra den här grejen 15 gånger och du har en 0,5% chans att någonting droppar, och sen är det då en 1/8 chans att du får den droppen för de andra måste ha den också. Mm. Då känner jag att nu är det inte här värt min tid längre. Visst, det är jättesvåra grejer. Det är riktigt roligt med en grupp folk som gör så koordinerat komplicerat att få det att funka. Men då börjar det tappa för mig. Och även om du behöver sitta, ja, du behöver gå och göra de här daily questen, alltså det här som du kan göra en gång om dagen, att du måste göra de här varje dag för att hålla det relevant. Då känner jag att nej, det, till en viss del så går det, så länge det fortfarande är roligt. Men annars så nej, då brukar jag ge upp där någonstans. Det finns någon liten gräns där. Alla har väl sin personliga gräns som kommer där någonstans. Det där är intressant, för det är ju något man undrar, i alla fall jag har undrat, eftersom jag inte spelar så många MMOs. Men jag är å andra sidan märkt när jag blir liksom klar eller känt mig klar. Men om vi hoppar vidare då till Rob, när är ett spel klart för dig? Nej, jag är trött på det. Nej, men alltså, när är du trött på det? Alltså det beror, som Danny sa, det beror lite på vad det är för typ av spel faktiskt. Ja, men om man tittar på, jag vet inte hur många, jag har spelat om Tomb Raider, den som kom 2013. Jag har spelat om det säkert en 4-5 gånger. Och då har jag gjort allting. Jag gjorde en 100% run första gången jag körde det, men jag har spelat om det flera gånger, för att, inte så mycket för att jag tycker storyn är så givande, men jag älskar gameplayet, jag älskar hur spelet flyter på, och det är roligt att springa runt i det spelet. Men sen har vi spel som ja, men som Murdered Soul Suspect till exempel. Jag hade inte tänkt, det är ett sånt spel som när jag var klar med, så tänkte jag, kanske ska spela det här igen någon gång, men inte nu. Så då kände jag att jag var lite klar med det spelet ändå. Ja, men oftast brukar jag ta sådana spelen när det finns collectibles och så brukar jag försöka ta alla collectibles som Assassin's Creed och så. Då brukar jag försöka få tag på allihopa innan jag säger att jag är klar med spelet. Men sen som sagt, det finns ju spel som Mass Effect och sådär, där det finns så mycket att göra att jag känner nog att det är ett sådär spel som jag aldrig kommer egentligen vara klar med på något sätt. För att det finns alltid en lust att gå tillbaka och spela om allihopa igen. Och göra andra val eller se om jag kan göra bättre val och sådär. Så att det, jag tror att det är en väldigt subjektiv fråga där det beror väldigt mycket på vilket typ av spel det är, om det finns något och hur mycket återspelningsvärde som finns i spelet för mig personligen. Och sen är det ett storydrivet spel, hur intressant storyn är. Så känner jag lite grann, för om vi tar till exempel mig och Assassin's Creed-spelen, att när jag spelar spelen så försöker jag ju, jag har ju problem att jag ska gå och kika på allting, jag ska utforska allting och sånt där, och då när jag har spelat igenom den gång, då ifall det är ett bra spel så är det liksom att, vad ska jag göra? Jag har redan gått och kollat på allting, jag har redan gjort allting. Det är det som driver mig på när jag spelar spelen för det mesta, att gå omkring, kika på och kolla igenom allting. Och jag spelar igenom en annan gång, då känns det liksom att jag har förtagit liksom allt det roliga som redan fanns i spelen. Så då anser jag att om jag är klar, jag har redan sett allting. Det är liksom det drivet som för att ta mig igenom spelet, ifall det står en lite så här, på en del gånger på många spel, så här, då är det liksom det här, vad finns det för något intressant, vad har de gjort i spelet, så här, vad kan jag utforska för någonting, och det är väldigt mycket så i många fantasyspel och sånt. Ta Dragon Age, vilket jag inte är klar med Dragon Age 3 då, jag är inte klar för att jag blev lite uttråkad för att storyline var lite si och så och gameplayet var med när jag spelade, och då tänkte jag att ja, jag är nöjd just nu. Jag kommer säkert plocka upp, men just nu räknar jag mig som klar med spelet. That's it. Då var bra, men om vi då tar en sista fråga just. Hur ofta tror ni spelare rent generellt klarar av spel? Hur många blir kanske klara? Är det fler än man tror eller färre än man tror? Eller? Jag tror att det är färre än man tror. För jag för mig att de gick ut med hur många som egentligen de hade ju på Steam där hur många spel som egentligen var orörda eller något sånt där som aldrig blir färdigt, eller ens färdigspel när man spelar igenom kanske 20-30% spel. Sen har liksom bara gett upp för att det kommer nya spel hela tiden. Jag vet att jag har en jävla backlog på spel som jag håller på och försöker beta mig igenom sakta men säkert. Men det kommer ju hela tiden nya spel, så jag tänker, jag vill ha det, och jag vill ju skaffa mig en Xbox One för att jag vet massvis med spel där som jag vill ha, och då kommer det bli att liksom, ifall jag skaffar Xbox One kommer jag sitta på den och så liksom, jag har alla spel på, ja men jag har nya här nu, så det är där som jag tror på. Jag tror att det är betydligt färre, väldigt få som klarar av spel egentligen. Det blir, man spelar igenom tills man känner att jag är klar, eller det nya roliga spelet kommer helt enkelt. Det är min åsikt, det är vad jag tror. Yes. Jag kan vara helt fel. Jättebra. Men vad bra, men där har vi i alla fall den här veckans diskussion. Och är det så att ni där ute har någonting ämne eller idé som ni skulle vilja höra och snacka om, maila in till oss för guds skull. Det är info@nordliepodcast.se. Let's man plätt. Bra, men då hoppar vi vidare till övriga nördämnen och vi kommer börja med Batman vs Superman, Dawn of Justice som gick upp på bio här om veckan. Och det kan komma ett par milda spoilers. Är det så att ni där ute är lite så här, ah, vi vill vänta med det där, då skulle jag föreslå att ni tar och hoppar 5-10 minuter, så undviker ni spoilers. Bra. Danny, du har ju varit och sett den. Jag vet inte, Rob, har du sett den eller? Nope. Max, har du sett den? Japp. Yep. Mm. Vad kan man säga? Batman vs. Superman, Dawn of Justice. Jag kan ju snabbt börja säga så här. Det här var min första respons. Att det är fem plus historier ihopbaka till en. Jag sa att det här är motsatsen till The Hobbit. The Hobbit är en jättekort bok som de drog ut i 3 filmer. Det här är liksom 5 jättelånga historier som de tryckte ihop till en film, helt enkelt. Det är så mycket, för att rättkasta, det är så mycket storyline, det är så mycket plots och sånt där som försvinner bort egentligen under filmen för att de försöker klämma in så mycket. Jag vet inte vad Zack Snyder tänkt egentligen, men att uppenbarligen han har ett totalt hjärnsläpp när de gjorde i ordning den här. Ja, vi kan väl säga det tar vid direkt egentligen efter Man of Steel på sätt och vis. Du får se egentligen det som händer under Man of Steel när Stålmannen då slåss mot Zod och de här elakingarna. Och hur det då påverkar. I det här fallet så är det ju så att Gotham, som Batman bor i, och Metropolis är tvillingstäder. Och då just aspekten av att Batman, eller Bruce Wayne då, som spelas av Ben Affleck, ser anställda och vänner och bekanta dö i de här stora explosionerna och så, är egentligen upptakten på filmen då. Man får följa då Batman som tycker att den här Superman måste tas ner på jorden, både bokstavligen och på annat sätt. Men och sen har vi Superman som då försöker att komma underfund om vilken plats han har och försöker att göra rätt, men det är många röster emot honom, om vi säger så. Ja, vad har du för något intryck av filmen då, Danny? Om du ser just till utseende och liknande. Alltså utseendemässigt så tyckte jag den var väldigt snygg. Den är väldigt fint filmad och så. På den biten, på tekniska aspekten, så har jag absolut inga problem med den. Det är som sagt, det är tyvärr själva storylinen som faller ganska hårt. De försökte klämma in så mycket som möjligt. Det känns som de försöker. Marvel har liksom byggt upp med en karaktär, en film, medan DC nu kände att vi måste få in för Justice League och allt sånt där, så vi slänger in. De vill komma ikapp, känns det som. Ja, och jag förstår inte varför de kan ha så mycket bra filmer istället, för det är så väldigt många bra storylines som de har tagit till manuset som de kunde ha gjort en film på istället och byggt upp världen istället för att klämma ihop allting. Ja. Jag förstår inte det där liksom. Jag vet inte hur de har tänkt. Max, vad kände du när du såg filmen? Fanns det några saker du tyckte det här var bra och det här var mindre bra? Ja, nej. Jag är inte jätteinsatt i comics och filmer överlag. Jag föredrar den här tvåliga grejen. Det är ju jättebra. Så då kan vi få din så här mening här liksom, som inte har någon koll egentligen överhuvudtaget på storylines. Ja, jag har sagt, jag hade ingen koll på att de här hade fler storylines. Jag såg ju som en bra film bara och känna att men det var mycket action. Jag tyckte de inte gick in på någon karaktär för djupt. Jag hängde med på vad alla ville. Alla hade sin egna agenda. Jag tyckte de var rätt bra ihopkopplat för att ha så mycket ändå. Så visste man ändå vart alla skulle. Det var lite förvirrande där om man inte hade sett liksom tidigare Superman-filmen. Att, nu hade jag ju sett det, men jag kommer inte ihåg så jättemycket, till exempel att det låg ett skepp där. Det var så här, där fanns ett skepp. Det är där. Men jag vet ju vem den där nissen är, grejen vad han är för något. Det funkar ju det också. Och så. Jag tyckte det är den där, jag kommer ihåg som är roligast som kom från den här filmen, det är ju Sad Ben Affleck. Men ja. Vad tycker du om Ben Affleck som Batman? Jag tyckte han gjorde den väldigt bra faktiskt. Jag tror jag skulle nog nästan föredra honom, för jag tycker att Christian Bale hette han som gjorde innan, eller hur? Han med sin mörka Batman-röst tyckte jag blev lite småfånigt. Jag har svårt att ta Superman på allvar också. Jag tycker de gör honom väldigt bra i filmen, men han som koncept har jag väldigt svårt för. Han känns som en så otroligt gammal superhjälte. Jag menar, om man bara tar liksom honom på papper så känns det som en parodi verkligen. Ja, han är klädd så här och han har kappa och han skjuter laser ur ögonen och han kan flyga och han kan göra sånt här. Han kan ju allt. Ja, precis. Men de gör det väldigt, väldigt bra. Jag tyckte filmen när jag såg den, liksom, jag tänkte inte mycket på det och så. Det var mer roligt att se. Mm. Jag tycker synd om Ben Affleck, för det känns som att han har lagt ner väldigt mycket energi på det där. Och jag tycker han gör det väldigt bra. Precis. Och han får otroligt negativ respons för det. Så att, ja, den här Ben Affleck YouTube-klippet har ju spridit sig som en tok. Okej, ja, det har jag missat. Det är för lite smått bara. Han säger, det är vad heter han som spelar Stålmannen? Henry Cavill. Ja, det är de två i alla fall. Han och Ben Affleck sitter där och liksom blir intervjuade. Och då säger intervjuaren, har ni sett någonting på recensionerna för filmen än då? Och då säger de båda, nej jag har inte tittat än. Och då säger han, ja, de är lite blandade, säger recensanten. Och så får man verkligen säga att det säger bara domedagsmusik på hur liksom värsta filmen någonsin, fans liksom hatar den. Okay. Och så ser man att vad tror ni om de här liksom reviewsen? Och då börjar han Superman-nissen tala om det så där. Mm. Och så mutas det långsamt ut och zoomas in på Ben Affleck medan de spelar den här Hello Darkness My Old Friend. Och man ser hur han sitter där liksom, faller ner och mer ner liksom, bara tänker på sitt liv så här, bara, vad är det här? Och det håller liksom på ett par minuter verkligen. Och sen så liksom så kommer allting tillbaka liksom, bara, Ben, what do you think of that? Och han kommer tillbaka så han har inte hört ett ord verkligen, så här, I agree, säger han. Sad fläck. Ja, men den har spridit sig med många, men den såna grejer som har blivit omgjord hur många gånger som helst nu. Okay. Med typiskt liksom Deadpool reacts to sad Ben Affleck och hela vägen. Ja, det är skojigt. Så Batfleck var okej alltså. Jag tyckte den var bra. Jag kan hålla med dig. Jag tyckte nästan där, trots hur han är skriven, trots hur Batman är skriven i den här filmen, så gör Ben Affleck egentligen den bästa rollen i filmen. Ja. Han står ut, och det var alla som liksom klagade så här, ja, Ben Affleck i den här, han kommer ju så jävla dunderdåligt. Jag tycker han var bäst i filmen. Är han den bästa Batman då? Han har potential att bli det. Ja, problemet, man får nog låta det smältas. Ja, för problemet är ju Zack Snyder. Och problemet är framförallt manuset. För det, som Danny sa, de har gjort så många storylines så att de hoppar ju i saker och ting, känns som. I ena stunden så ska Lois Lane hjälpa Superman med typ ett sån här spjut med kryptonit. Nej, men hon kastar ner i vatten och sen så går hon iväg. Och sen, nej men du, jag ska nog ha den. Så hon går tillbaka och fastnar i vattnet. Och då kommer Stålmannen och hjälper och fastnar. Alltså jag fattar inte vad de har förstört Lois Lane-karaktären. Tycker hon var helt meningslös att ha med. Hon blir bara en damsel in distress helt enkelt. Ja, värdlös. Jag vet inte, de kunde ha tagit skit i henne. Lex Luthor. Nu har jag min grape här nu. Och så går vi vidare. Jesse Eisenberg. Absolut sämsta försöker i hela filmen. En så här... jag vet inte vad han vill vara för någonting. Han är tydligen helt galen på ett töntigt sätt. Han håller på och säger man bara, okej. Men han är ju inte Lex Luthor, han är ju Lex Luthors son. Han var där, va? Jag trodde det. Ja. För det där är väl inte Lex Luthor. Jag kan ingenting om comics book, men det måste ju vara hans son. Mm. Så sades det i filmen, men på slutet så rakar han sig. Så han blir ju, han kommer ju vara Lex Luthor för en universumet. Men han var ju en pajas, tycker jag. Vi kan väl låta Danny säga lite mer om det. Om vi säger så, det är en scen då han har en samling hemma i sitt hem och han ska stå och försöka hålla tal liksom, och säga någonting smart och sen börjar han helt plötsligt prata med sig själv och så bara, well, it's the... folk liksom står och liksom tittar och han bara, well, that's it. Alex bara, okay. Om vi tar nu för en som läser serietidningar eller tittar på de andra filmerna, han är ett geni. Det är ett geni som har talets gåva. Han är liksom, han i serierna så blir han president till och med. Och det här är liksom, han spelade Joker med andra ord. Det kändes som liksom så där, man bara, oh, the red capes are coming. The red capes are coming. Man bara, ja, skjut mig nu. Precis. Det sorgliga är att har man sett trailern, då har man sett filmen rakt av. Finns ingenting man behöver spoila egentligen. Ni ser Batman döda folk. Han dödar som en vettvilling. Jag personligen som läser en del Batman tycker att det här är ju lite mysko. För på grund av att Superman hade ju ett problem att döda Zod i förra filmen. Om man tänker att ja, han har gjort det här valet att döda en person i Man of Steel. Vilket jag antog då, det här skulle vara den grape som då Batman hade. Och han har det. Han tycker det är så dåligt med Superman. Han har så mycket superkrafter, han är för stark och han kommer förgöra världen. Och sen dödar han hur många som helst. För i början så ser man då Superman slåss mot Zod och det raserar hus och folk dör och så vidare. Och Batman tittar argt upp mot himlen och tänker, du din... Och sen så när elakingen kommer runt så gör han inte som Batman brukar göra, utan han kör in i dem. Han skjuter som fan sönder dem med stora jävla automatkarbiner på sin bil. Och ja, han är en massmördare rakt av. Så på den punkten så är Batman skriven väldigt fel. Och det här ligger hos Zack Snyder. Plus att de slängde in det i manus också, att de bara, ja men vi är ju faktiskt skurkar, säger han ju till Han säger, vi är ju faktiskt kriminella. Precis, vi, man vi säger ju aldrig att vi är mördare. Nej precis, men vi är ju kriminella, så inte orätt, säger han faktiskt. Och så reflekterar han ju också i serietidningen, att han står vid sidan om lagen, men han tar aldrig lagen i egna händer, för då, han är ju Punisher i princip i den här filmen. Och det tyckte jag var faktiskt dåligt skrivet. Och det är synd, för Ben Affleck försöker verkligen. Han försöker. Och när han då får sen göra en egen film och regissera själv, den ser jag fram emot. Den ska bli intressant. Jag känner mig väldigt skeptisk till Justice League som Zack Snyder ska göra både då. Det finns så många trådar som jag tycker de binder inte ihop, och karaktärer blir lite lösa. Och sen har vi ju Wonder Woman som kommer in och hon säger typ tre ord. Och hon blir ändå väldigt engagerad i karaktärerna på typ 3 sekunder. Och sen har vi en vändning som kommer när Batman slåss mot Superman. Som jag tycker, den vändningen störde jag mig extremt mycket på. För ena stunden försöker Batman helt enkelt döda Superman. Det är den här. Jag ska döda dig. Oh, polare. Han lyfter upp sitt vapen och är precis på väg att döda honom när Superman säger en grej. Och han vänder totalt. Och i nästa scen är de bästa vänner. Och jag tyckte det var... Det var actionscenerna jättebra. Snyggt framförallt. För Zack Snyder, han är jätteduktig på det här visuella. Men han ska låta någon annan skriva manuset. Om man har, för han har säkert haft andra som har gjort det, men han har uppenbarligen varit inne där och petat. Så på grund av de bra grejerna och på grund av de dåliga grejerna så hamnar den någonstans i mitten, tycker jag. Det är en okej film. Den är inte superdålig, för den har en del väldigt fina scener, en del rörande scener framförallt. Men den har mycket saker som man bara kliar sig i huvudet och tänker, hur fan tänkte de där? Så jag säger, den är okej. Hyr den. Gå inte på bio och se den. Jag kollar här och kunde se att David S. Goyer som har skrivit den. Så. Jag säger så här, se den, för att jag tycker att den är fortfarande sevärd. Ifall man inte är så insatt i serien. Inte på bio dock. Ja, nej. Jag kommer ju dock köpa den här, för att jag är väldigt nyfiken på vad den director's cut kommer ge för någonting. De skulle ha en halvtimme extra. Precis, en halvtimme extra material. Kanske får att de kanske tar några trådar och liksom binder ihop på något. Precis. Det kan ju faktiskt vara någonting som bygger upp filmen betydligt bättre. För att ibland kändes som klippningen var lite si och så, som de hade liksom tagit bort massvis med saker. Man bara, vänta, nu här helt plötsligt. Sen har vi lite drömsekvenser som är drömsekvenser i drömsekvenser. Och man tänker, vad är det som händer? Inception. Men vi behöver inte gå in mer på det. Vi har redan spoilat lite grejer, men det blev ni ju varse om. Det är som sagt, jag personligen tycker det är en okej film. Den har bra stunder, den har mindre bra stunder. Och lika så, jag menar, vi har Max som inte har någon liksom så jätteinsatt. Han tycker ändå det är en bra film liksom. Så det här är ju, är det så att du är ute efter just action för stunden, så varför inte ta hyren här liksom, eller så. Vad fan. Gå på bio om ni vill se den också. Det är fuck it. Jag funderar bara egentligen på vad DC tycker om allt det här. Det är inte så jättebra press för vidare av deras filmer egentligen när det kommer till Marvel har gjort jättebra ifrån sig. Men... Låt oss säga så här, de har tjänat tillräckligt mycket på den här filmen, så jag tror de är nöjda. Ja. Men jag känner att det bara speglar väldigt mycket de mot Marvel. Liksom. Att Marvel verkar ju bry sig liksom, att okej, vi ska göra flera filmer. Av det här. Mm. Vi vill göra en stor grej utav det här, medan de vill bara ha pengar för stunden, liksom ge oss ja, kronor, liksom. Och det är saker som de trycker in verkligen, som eventuella cameos som dyker upp, som man tycker, okej, okay, det där kan jag ha skött bättre, men där får ni titta själva och säga vad ni tycker om. Bra, men jag tycker vi rundar av där. Är det så att ni tycker totalt annorlunda än oss, då tycker jag ni ska mejla in till oss och säga åt oss på skarpen. Vad tusan, Batman vs. Superman var ju inte så dålig, eller så bra. Mejla till info@nordlivpodcast.se. Bra, från ett radarpar till ett annat. Rush Hour, tv-serie har blivit av det. Yes. Och du har ju sett första avsnittet. Jag tänkte om du har lite first impressions av det. First impressions, ja, det har jag. Det här, jag kan säga, första avsnittet släpptes var det i natt? Visst man någon gång? Ja, det släpptes här nu. Så jag såg det under, igår tror jag det var, det släpptes. Och om vi säger så här, första avsnittet är egentligen en rehash av första filmen. Med lite ändring på storylinen, istället för en konsulentens dotter som är kidnappad så är det Lee's syster som är kidnappad. Och det är därför han åker till USA helt enkelt. Och sen därefter så är det egentligen första filmen som de bara ändrar några lite små detaljer och sånt där. Det är väldigt mycket. Och de har försökt få in hur de rör på sig som Jackie Chan och Chris Tucker. Okay. Till exempel Jackie Chan, hur han hoppar upp och svingar med benen över när han sätts i bil och såna här saker. Eller det är liksom, de har försökt få till samma sätt. Mm. Hur de gör och på den nya skådespelaren som spelar Chris Tuckers roll, han heter han? Carter heter han, alltså karaktären. De har ju också försökt, han är en snabbpratande, försöker vara rolig men är totalt egentligen misslyckad. Nu var inte det här någon riktig så här, utan det var mer såhär, okej. Okay. Alltså det är ju som sagt, det är liksom pilotavsnittet här just nu, men jag kommer fortsätta se hur de bygger upp det, för att en del grejer var kul, en del kändes liksom jag har ju sett filmen så jag vet ju i princip vad som kommer hända. Han är bad guy, det förstår jag redan för jag har sett filmen. Det är lite synd. Jag tänkte han som spelar Lee, alltså Jackie Chans roll, är han någon känd kampsportare eller något? Eller? Det kan jag faktiskt inte svara på, för jag känner inte igen honom, jag känner inte igen någon utav de här. För det är, ändå, det är ju inte bara just mimik, liksom hur de rör sig och så, det är komik också, men det är just den här hur de slåss och så. Jag tänkte om det finns väldigt mycket likheter i hur han slåss mot Jackie Chans då, som använder mycket liksom prylar och så. Nej, det använder sig inte så mycket. Det är mer fist och fötter så här. Ja, okej. Okay. Jag sitter och kollar. Han var med i Tekken, se här. Ja, det säger allt om kvalitet på filmen över mig. Det står på IMDb att han är kampsportare. Han är tränad inom kampsportare. Mm. Alltså det vore ju konstigt annars. De hade ju det. De fightades ju i filmen sådär, men, så man förstod att han var någon typ av kampsport. Men jag vet inte vad han var med tidigare. Har även arbetat med Jackie Chan i två filmer så att, han har lärt sig därifrån. Bra. Okay. Men att, om vi säger såhär, det är, just nu än så länge är det bara rehash av första filmen. Jag hoppas de inte gör episode 2 och 3 liksom rehash från två andra filmerna så här. Då kommer det vara såhär, vad ska ni göra efter de här tre delarna? Ja. Men det är lite ett okej intryck ändå. Ett okej intryck. De måste ju börja med någonting som känns bekant. Det brukar ju vara så när man gör en adaption från en film till en tv-serie. Det brukar ju vara att man tar filmen eller något sånt där stora delar ifrån och gör det helt enkelt i tv-serieformat. Men att jag ska se dem vidare på den så länge det liksom intresserar mig. Men att än så länge, ja, det är helt okej intryck faktiskt. Kul. Yes. Bra, men det får egentligen räcka för övriga nördämnen. Så tar vi och hoppar raskt vidare till lyssnarmail som vi har fått in den här veckan. Vi har ju fått lite mail. Dels har jag ju slängt ut lite frågan just för ni kanske märkte att jag tog upp Zelda tidigare. Och då frågar jag egentligen i Facebook och andra ställen om vad det finns för några Nintendo-spel som man bör ta upp. Så det kan vi ha fått lite på. Men mer exakt om det, Rob. Ja du, Fredrik, lilla gubben. Ja du. Vi har fått ett antal mejl här. Vi kan ju börja med det första. Det kan ju alltid vara bra. Ja, vi kan gå vidare. En bra start så där. Vi börjar med den första. Vi kan skita i... Nej. Det är från Robin. Hej! Jag lyssnade nyligen och hörde er prata om Murdered Soul Suspect. Jag tycker jättemycket om det spelet, så det var kul att lyssna på. Vet ni om några andra spel liknande Murdered i utförande? Jag suger på något liknande men inte hittar något. Vore tacksam för hjälp. Tack och hej Robin. Ja, har vi någonting där? Jag kan inte komma på någonting direkt. Om vi säger så här, att få exakt samma anda, Murdered Soul Suspect, är lite svårt. Men att L.A. Noir skulle jag rekommendera i så fall. För det är ju detektiv och det är... Det är väldigt många som har sagt att de har liknande i utförandet på själva hur man går igenom och letar. Och sen skulle jag också, ifall du utvecklar någonting detektiv, så Sherlock Holmes Crimes and Punishment också. En stark rekommendation. Ja, det låter bra. Var det någon annan som hade förslag där? Eller? Nej, det låter som bra förslag. Vi går vidare. Nästa mejl från Sixten. Hej, jag såg en fråga om Nintendo-spel. Fredrik måste spela något Wario-spel. Han hade spelat Mario-spelen, så det blir ett fint komplement. Det är mer minispelsuppbyggda oftast, men är riktigt roliga. Och om man bara har 2DS så finns nog några i Virtual Console att köpa. För min del så var det Mario Kart som gällde. Riktigt roliga spel, särskilt senaste på Wii U. Ett riktigt underhållande spel. Hoppas att han plockar upp Wario. Tja, Sixten. Ja, har du några planer på det? Jäklar, nu börjat... Shit! Max som Jättetack. Visar i sin kamera här har blivit ett spöke eller någonting. Zombie. Hur som helst. Jo, jag har tittat lite på Wario-spelen. Det finns något på Virtual Console. Men jag har varit så upptagen med Quantum Break och Zelda, så jag har inte riktigt tagit tur med den. Men jag kommer definitivt kolla på det. Det låter bra. Då har vi ett mail här titlat Nintendo. Kommer det i tacosmak? Så vi kan ju alla gissa. Vi kan ju alla gissa vem allas våran favorit det kommer vara. Hej alla! Skrivet i stora bokstäver med fet stil. Okej. Okay. Du behöver inte skrika för det här, Robert. Du kan prata i normal ton. Nej, men jag må ju tvungen att annonsera. Ge mejlet liv helt enkelt. Såg att Fredrik ville ha tips på spel från Nintendo. Fuck, spelar folk fortfarande sånt? Men nö, man måste spela Metroid. Det var awesome en gång i tiden, typ. Sen vad fan han har hittat på det på en 2DS har jag ingen aning om. Men å andra sidan trodde jag att Nintendo var utdött, så vad fan vet jag. Jaha. Har du finns Metroid på... Virtual Console på 2DS? Jag har faktiskt inte hunnit titta på det. Men det känns ju som ett spel som borde finnas. Ja, det är ju ett gammalt SNES-spel, så jag kan ju tänka mig att det definitivt finns. Finns inte flera Metroid? Jo, men ettan var det väl var i tal här. Det står inte. Det finns ju Nintendo i annat fall, Robert, var första spelet på. Just det. Super Metroid som är till Super Nintendo. Yes. Mejlet fortsätter. Jag skulle vilja se er ge er på mer riktiga rollspel. Ha spelsessioner på Dragon Age, The Witcher, ja, till och med Mass Effect. Vadå till och med? Mass Effect är skitbra, försök inte. Vore nice att se er spela igenom något av rollspelen som faktiskt betyder något idag. Inte de där gamla skräp JRPG-spelen på Nintendo. Shit, de är så jävla mossiga som har börjat hosta blod morgon. Ja, men gud, supertackon. Nej, fy fan. Visst, kul att någon spelar dem, eller för den delen tänker på dem. Nej, jag hoppas ni spelar mer moderna, uppdaterade rollspel. Så du får fan räcka med mitt kött. Tack för en skön podd och så vidare, bla bla bla. Ni är bra, fjäsk fjäsk. Okay. Vänliga hälsningar, supertackon. PS, ja. Nu tror ni nog att jag hatar även JRPG och sånt. Nej, inte helt kanske. En gång gjordes ett bra spel, sen kopierade alla konceptet / utseendet i oändlighet. Sök, tröttsamma drätspel. Nej, bestäm dig, människa. Ja, eller hur? Ja, tack för ditt mejl. Igen. Återigen, tack. Nästa mejl från Magnus. Hej gott folk. Ska ni köra något, ska ni spela Mario Maker. Riktigt kul att utmana sina vänner i. Det är mitt tips i alla fall. Jag tror inte det finns på... Det finns inte, nej. Det finns bara på Wii U. Wii U-spel. Bara. Ja. Det är lite synd, för det verkar intressant. Jag har sett lite av det. Det verkar coolt i alla fall. Vad det gäller spelminne av Nintendo typ, så är det många dagar och nätter man sitter satt upp med Metroid Prime på Wii. Härligt spel. Det kan jag faktiskt garantera. Det kan jag faktiskt hålla med om. Metroid Prime, speciellt 3:an, var väldigt bra. Kommer ni snacka något om gamla Nintendo-spel mer framöver? Med vänliga hälsningar, Magnus. Svar ja. Fredrik är inne på en riktig Nintendo binge nu. Så jag tror nog vi alla kommer komma in på det förr eller senare. Vi ser, jag är utmanad på ett Nintendo-spel ju, och Fredrik fick ett Super Nintendo-spel som han blev utmanad på, så vi är lite Nintendo. Nintendo och Nintendo don't. Vi går vidare innan ni kommer med ännu. Ja, innan det där spöket kommer att ta mig. Max ser ju farlig ut tycker jag. Nej, jag tittar inte nära kameran. Det här är bra för lyssnarna. Det här är jättekul, precis, för de som lyssnar bara på det. Det kan bara vara att han är blodig, läskig, ser som en tjej. Ja, någon har hostat på med JRPG, så att... Jesus. Ah, ja. Nästa mejl, från Emma. Hej på er! Mitt främsta Nintendo-minne är när jag spelade Zelda The Wind Waker på GameCube. Jag var väl runt 10 år och det kändes magiskt att segla runt i den världen och utforska. Ett jättefint spel och helt klart en av GameCubes bästa. Så var det för mig för runt 10-11 år sedan i alla fall. Det var väldigt hemskt, Emma. Jag har spelat lite av Wind Waker och det var lite roligt. Nästa mejl. Jag hade inte mycket mer att säga om den punkten egentligen. Jag spelade aldrig klart spelet. Så, nej. Så att, du får sätta det med dig också, Fredrik. nästa mejl. Hej alla! Det var jättekul att höra er prata om vilket spelhus som skulle överleva. Det här var väl en tre veckor sedan eller någonting? Var det så? Ja. Ish, något sånt. Och att ni ens kunde ta upp min fråga. Jag tycker mycket om anime, som ni kanske kommer ihåg, och jag skulle gärna vilja spela något spel som är anime ut i fingerspetsarna. Har ni några bra förslag på spel antingen baserade på anime eller som har en väldigt påtaglig anime look-feel? Jag har en PlayStation 4 och PC här hemma. Kram på er, Erika. Ja, Max, har du några förslag här? Jag har bara förslag. Det är bra, kom med dem. Okej, anime. Det beror på. Tycker man om fighting-spel så är det väldigt lätt. Ja. Då finns det en hel genre som heter anime 2D fighting games. Så att det jag skulle rekommendera just nu är Blaze Blue, en av mina favoriter. Det finns ju många versioner som helst. Finns på PlayStation och Steam och alltihopa. Grejhöjta. Ja. Han fick in och prata om Blaze Blue i alla fall. Ja, jag försöker stoppa mig. Ja, har du några andra som inte är fighting-spel då? Någon jag sitter och tänker, men det är ju det jag har nästan en PS3 till. Det är just att spela anime-spel på den oftast. Så jag har inte fått chansen att göra det på länge, men vad hette det spelet? Ja, men det finns ju många såna här RPG, det blir ju automatiskt nästan JRPG alltihopa, men det heter ju någonting med War. Jag ska kolla mitt Steam-bibliotek, jag vet att jag har den där. Ja, jag kan tipsa under tiden, men vi har ju Gravity Rush som kommer släppas en remaster tror jag snart, som har en väldigt anime-esk seende. Och den är väl mer, visst den har lite, det är ju någon action tredjepersons spel. Så den är väl egentligen ett tips att hålla utkik efter. Jag tror den fanns på, var det PS3-en först? Och sen så kommer den nu, eller om den inte redan har kommit till PS4. Kan jag säga? Ja, nej, kör Max. Nej, jag tänkte bara säga att det är mycket spel som finns på PS3-en som har börjat komma på Steam nu på senare tid. Mm. Det finns ju, om man är ute efter kanske lite mer JRPG. Ja, jag tar det lugnt, Super Tacon, tar det lugnt. Vi tipsar bara. det finns ju de här Tales of-spelen. De är ju väldigt anime, extremt mycket. Ja, jo, det är sant. De har jag faktiskt. Så de är, det kom ju ett nytt här nyligen som heter vad, Tales of Cesteria eller något sånt där. Men det är bara att söka, de har säkert ett helt Wikipedia-entry bara för hela serien. Så att det är bara att söka på typ Tales of Symphonia eller något sånt där. Det är några av de äldre spelen, så borde du komma till dem. Det finns ju en hel drös. Hittade du vad det var för någonting, Max? Ja, jo, jag kommer hitta ett par bra här. Den som jag kom på, den heter Agarest. Agarest. Den är en typisk gammal klassisk JRPG. Men det var lite roligt för den gick igenom många generationer. att du kör oftast inte, du har liksom din main-karaktär, så samlar du på dig kompanjoner och sen så spelar spelet, jag ska inte säga så långt, men det går liksom till en punkt där beroende på hur du har levlat din karaktär och så, så får ju den karaktären en unge sen som blir nästa generations hjälte, om man säger. Och beroende lite på vad du har valt tidigare så formar du liksom den nästa generationen, vad han får för ability, som man blir magiker eller inte och sådär. Och så går det igenom så flera generationer, så att jag kommer ihåg, den var lite ett intressant tänkande liksom, och inte bara så att ja, du och ditt party med hjältar går liksom och dödar The Evil Demon King som är alla JRPGs ever. What? Utan du liksom, du går till en viss punkt och säger att okej, okay, nu ja, vi kommer inte längre än så här, så nu får nästa generation ta över. Och jag kommer ihåg att spela första där Agarest, jag tror det är Agarest Generation of War eller något sånt där. Första spelet man verkligen kommer, då börjar man så här, man liksom, man får, man blir tillkallad av någon så här heligare gudomlig kraft eller något sånt där, att du måste gå ut och göra någonting. Gud vad längst det har spelat spelet. Men att man verkligen kommer ihåg liksom, attityden på första sonen var verkligen så här att jag ska hedra min far liksom, min plikt är mitt liv verkligen, att det var hans attityd, att han kände att jag ska hålla upp det här, jag är väldigt liksom rigid och det är mycket regler och tradition. Medan den tredje ungen som kom, eller verkligen säger måste vi verkligen ut och slåss, gud vad jobbigt, kan vi inte bara skita i det här? Hade du några andra förutom Agarest där eller? Nej, men jag vet att det finns tre stycken på Steam. Det finns Agarest och det finns Agarest Zero som är en prequel, och så finns det Agarest Generation of War 2 då. Den har jag inte skaffat det, men det har jag inte spelat igenom Zero än, men det är sånt där. Det här är alltså 100 timmar plus RPG, så att ja. Aha, ja. Okej. Okay. Alltså det låter väldigt bizarrt och på något sätt tilltalande på samma gång, så det är den som jag faktiskt kollar upp. Det som är problemet med spelet, som kan vara väldigt off-putting, det är ju att sättet du tar det till nästa generation är lite av en så här visual novel dating sim. Jesus. Det leder ju oss ganska bra in på vad jag tänkte rekommendera nästa, är ju egentligen visual novels. Det finns ju en drös av dem. Vissa mer eller mindre var beredd på lite adult content i många av dem, men som sagt, det är många animes och så där har ju, är ju baserade på visual novels, så att det finns ju ett drös där också. Allt beror ju på vad man är ute efter. De flesta JRPGs är ju anime, har ju många anime-inslag. Danny? Jag märker att vi fan för Gentle Crabfish är väldigt, väldigt Valkyrie Chronicles. Ja, jo, det är en stark rekommendation här. Ja, det är bra. Precis. Nej, men som sagt, plocka upp vilket JRPG som helst egentligen. De har ju anslag, som finns det ju många fighting-spel, det finns visual novels. Det är bara att välja och raka egentligen. Allt jag har, ett som jag kom på som jag såg här, som jag inte har spelat på jättelänge, som är, och för att hedra Lotta som inte är, om man vill ha något lite gulligt och sött. Of course. Så finns det ett spel som heter Racketeer, An Item Shop's Tale. Ja, just ja. Ja, just det. Det. Ja, jag kollar. Ja, jag har kört den. Det är ett så här item management grejer, är det inte det? Ja, men det är lite roligt, för just det här typiska JRPG, men istället för att JRPG så står du i en av de här item shops affärerna och du måste samla på dig alltihopa där och sätta priser. Det är så här, det finns en hel drös, men vi går vidare till nästa mail. Ja, hon har fått en miljon rekommendationer, hon kommer inte kunna spela allihopa resten av sitt liv. Så vi går vidare. Nästa mail. Hej gänget! Vill ni veta vad ni tyckte om att Double Fine har fått ett partnerskap med Disney och kommer skapa ett äventyrsspel i klassisk LucasArts-anda baserat på Star Wars The Force Awakens? Jag tycker det var en cool nyhet. Ja, jag har faktiskt inte sett den nyheten själv, men det verkar... Det var 1 april, ja. Var det? Ja. Okej. Okay. Det finns inget. Det är synd, för det vore coolt. Men jag vet att det kommer ett någon form av spel som är... Det kommer ju en hel drös Star Wars-spel i framtiden, så det återstår ju att se vad det är för någonting. Sen utöver det så vill jag tacka för en bra podd. Jag skulle gärna höra höra er ta upp fler expansioner till spel. Ni pratar många gånger om spelen men tar inte upp expansionerna direkt, som till exempel City Skylines Snowfall eller After Dark. Vore kul, men jag kommer självklart fortsätta lyssna. Ni har för övrigt riktigt bra ljud, man får inte tinnitus att lyssna på er. Haha. Bye bye. Det ska vi nog kunna ordna. Det var klister det där. Ja, precis. Robert, du tog i alla fall upp The Anglites expansion. Ja, jag frågade ju om dem. Gjorde jag ju. Och sen tog jag upp Magicas expansion också. Gjorde jag ju. Vad säger så här, vanligtvis när vi pratar om spel så brukar alltid vara grundspel vi brukar prata, för att expansion och sånt blir mest ifall den är riktigt stora, ifall vi pratar om gamla spel typ Diablo 1 eller 2 som hade riktigt stora expansioner, eller Baldur's Gate på den tiden, och expansion verkligen var en expansion, för nu till den expansion är en DLC, så liksom så här, lite extra content. Expansion, det var typ mer eller mindre ett helt spel till egentligen. Väldigt sällan som jag tycker att man ser det egentligen med nya spel. Allting är liksom, ifall de skulle ta alla DLC för att släppa på ett stort spel och stänga upp, då skulle jag kunna kalla en expansion. Nej, men om vi säger så här, det kan ju hända att vi kommer ta upp det. Det handlar om tid och möjlighet. Vi pratar ju om spelen och då är det ju grundspelet oftast lättast att prata om bara. Så det har egentligen varit på det som det har fallit på. Om ni går tillbaka några veckor så pratade ju jag om Dying Light The Following Expansion, så det är bara... Så det händer ju, men det måste ju vara någonting bra, riktigt bra. Det var alla mejl i alla fall. Vad bra. Då så. Det är Fredrik. Vad bra, men då har vi mejlen avklarade och då betyder det att den här veckans avsnitt börjar närma sig sitt slut. Och är det så ni vill ha mer av oss innan nästa veckas avsnitt, så är det ju bara ni hoppar in på nordlivpodcast.se, vår hemsida, så kan ni hitta alla länkar ni behöver för att nå oss och läsa och se och allt vad ni behöver göra. Om det så är via iTunes, YouTube, Twitch eller whatever, som Danny brukar säga. I alla fall, där kan ni ju då på hemsidan också läsa recensioner, film- och speltips, anime-tips, kröniker, YouTube-klipps och sånt där. Smått och gott. Och självklart så vore vi jättetacksamma om ni väljer att prenumerera på oss, antingen via podcastappen, iTunes, eller YouTube-kanalen, Twitch, eller varför inte på själva hemsidan. Så, och är det så att ni har någonting utöver det här som ni vill kontakta oss om, säg att ni vill att vi pratar om ett visst spel, eller kanske om en nyhet, eller kanske om varför Danny är så söt idag, ja, då kan ni helt enkelt mejla till oss på info@nordlivpodcast.se. Och är det så att ni faktiskt vill nå Danny rent specifikt och säga att han är söt, ja, då kan ni ju mejla till han. Det är bara att ta förnamn@nordlivpodcast.se, så når ni oss individuellt. Och vi är ju tacksamma för all form av feedback och förslag från er som möjligt. Så, där har vi avsnittet för idag, och från mig och Rob och Max och även vår söta lille Danny, så tackar vi för idag och säger adjö. Toodaloo.